الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان میلاد، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد جلوس میلاد کے بھی مناظر ہوں گے، اور انشاءاللہ امیر سنت کے سوالات کے جوابات کا بھی سلسلہ رہے گا۔ اس سے قبل کچھ سنت و بھرا بیان بھی ہوتا ہے، اور پچھلے دنوں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ زاہدہ اللہ شرح و تعظیمن کی طرف ہجرت کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور غار ثور تک کا واقعہ ہم نے سنا تھا۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، پھر آگے بیان بھی لے کر چلتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے۔ جتنی اچھی نیتیں اچھی اچھی زیادہ ہوں گی، انشاءاللہ ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بنیادی نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے، علم دین حاصل کرنے کی بھی نیت کر لی جائے۔ خیر، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت اختیار فرمائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا، وہاں تک آپ نے بیان سنا تھا۔ اب 3 دنوں کا یہ قیام، اب چوتھے روز کیا ہوا، اور یہ تھی ربیع الاول کی پہلی تاریخ، یکم ربیع الاول۔ آپ غار ثور سے باہر تشریف لائے، اور جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ایک شخص کو آپ نے اجرت پر لیا تھا، جب ہجرت کی خبر لے کر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں پر ایک اونٹنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پیش کی، اور ایک اونٹنی انہوں نے اپنے لیے رکھی، اور آپ نے وہ اونٹنیاں ایک شخص کو دی، اور فلاں دن فلاں جگہ پر وہ اونٹنی لے کر پہنچے گا، اس اور پھر اسی سے آگے کا سفر طے کرنا تھا، کیونکہ اسے راستے کا اندازہ تھا، تو اس سے یہ سارے اجارہ یعنی اجرت طے کی گئی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ علم ملاحظہ کریں کہ اور کمال تدبیر ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جس دن کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، تو وہ غار ثور سے نکلنے کا اور پھر اس مقام پر پہنچنے کا وقت تھا کہ جہاں اس نے اونٹنیاں لے کر پہنچنا تھا، کیونکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کفار مکہ جو تھے وہ اب آگے پیچھے ہو گئے، اور اس میں پھر چوتھے روز غار ثور سے آپ باہر تشریف لائے، اور اس مخصوص مقام پر وہ شخص بھی اونٹنیاں لے کر آ گیا، اور ایک اونٹنی پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہو گئے، ایک اونٹنی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بیٹھ گئے، اور پھر وہ شخص آپ کی اونٹنیاں لے کر پیدل پیدل آگے چلنے لگا۔ اب چونکہ وہ راستوں کو جانتا تھا، اس لیے اس نے ایک غیر معروف یعنی کہ جو ایک فیمس راستہ ہوتا ہے کہیں پہنچنے کا، اس کے بجائے ایک غیر معروف راستہ جو نارملی طور پر اس سفر کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا سمندر کے کنارے کنارے، تو وہ راستہ لے کر وہ مدینہ شریف کی طرف سفر ان کا شروع ہوا. ادھر اہل مکہ نے یہ بات مشہور کر دی کہ جو شخص سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر لے گا اور انہیں لے آئے گا تو اسے 100 اونٹ یہ انعام میں دیا جائے گا. اب 100 اونٹ ایک بڑا مطلب کہ ایک انعام تھا نا، یعنی بڑی اماؤنٹ ہے 100 اونٹ، اس وقت کے ایک 100 اونٹ تو کیا کہنا، تو ایک بڑا انعام تھا. اب اس میں ایک تعداد جو لوگوں کی تھی وہ تلاشنے لگ گئی اور دور دور تک تلاشتے ہوئے وہ نکل گئے. اچھا، اب دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن کی طرف سفر تھا. راستے میں ایک بری خاتون تھی جن کا نام تو ام معبد، اس کا خیمہ تھا، وہ گھر وہ اپنے خیمے سے یا جو بھی اس کا ایک مکان تھا اس کے باہر وہ اس کے بیٹھنے کا معمول تھا، وہ بری خاتون تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کے یہاں سے گزرے تو آپ نے اس سے کچھ کھانے کی ترکیب فرمانی چاہی، تو اس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں کہ اسے وہ لے لیا جاتا اور ادائیگی کی جاتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری تھی، وہ بکری بہت کمزور تھی، تو آپ اس کی طرف تو اس میں دودھ تو تھا نہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام معبد سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اسے دودھ نکال لوں. اب وہ تو ویسے اس کے تھن تو سوکھے ہوئے تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے نکال لیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست مبارک جو ہی اس بکری کی جو بالکل سوکھی ہوئی تھی، کمزور تھی، اس کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سوکھے ہوئے تھن تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست کرم دست مبارک جیسے اس کے تھن پر رکھا اس کے تھن بھر گئے، دودھ سے بھر گئے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دودھ نکالا، جو سات سوار تھے جو آپ کے شریک سفر تھے انہوں نے بھی دودھ پیا، اور ام معبد جو تھی ان کے بھی برتن بھر گئے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے شوہر دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. اچھا، اب یہاں ایک بڑی برکت والی بات اور بڑی عشق والی بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ام معبد کی یہ بکری یہ 18 سنہ ہجری تک زندہ رہی، یعنی ہجرت جو ہوئی اس کے 18 برس تک یہ بکری زندہ رہی اور برابر یہ دودھ دیتی رہی. آقا کے دست مبارک کی برکت دیکھیں، یہ برابر دودھ دیتی رہی، اور یہاں تک لکھا گیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب زبردست قحط پڑا اور جانوروں کے تھن سوکھ گئے دودھ تک نہیں دیتے تھے، اس حالت میں بھی ام معبد کی یہ بکری دودھ دیا کرتی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کی یہ برکت تھی کہ یہ اس وقت تک یہ دودھ دیا کرتی تھی. اچھا، جب ام معبد کے رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے کا سفر اختیار فرمانا چاہا تو ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک یہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر یہ ڈھونڈتا ہوا اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نظر آ گئے. قریب پہنچ کر اس نے حملہ کرنا چاہا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا. جیسے وہ گھوڑے سے گرا تو وہ گھوڑے سے گر پڑا، لیکن انعام بڑا تھا، اس بڑے انعام کی لالچ میں وہ دوبارہ اٹھا اور دوبارہ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا. انعام تھا کہ جو ان کو لے آئے گا. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی. اب دعا کی اور اس کا گھوڑا جو تھا نا وہ پتھریلی زمین پر تھا، سخت زمین پر تھا، پتھریلے زمین پہ. ایک تو نرم زمین ہوتی ہے، ایک پتھریلی زمین ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی تو اس کا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک گڑ گیا. اب یہ عظیم معجزہ اس نے دیکھا اور اس نے پھر فریادیں شروع کر دی اور امان کا سوال کر لیا، رحم کا کی التجا کرنے لگا. رحمت اعلی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر رحم آئی گیا اور آپ نے دعا کی اور وہ خیر سے نکل آیا، معذرت بھی کی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک امان کا لیٹر لیا، مکتوب لیا کہ مجھے امان کی تحریر دے دیجیے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے امان کی تحریر بھی دے دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں تعظیمن کا سفر اختیار کیا. راستے میں اس کو جو بھی ملتا وہ ان کے راستے کو وہ گھما دیتا تھا اور اس نے آگے جانے ہی نہ دیا. سرکار نے کرم اتنا فرمایا تھا کہ وہ بس وہ کرم ہی کی یاد میں وہ رہ گئے. اچھا اب یہ جو تھے نا سراقہ بن مالک، یہ کچھ عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب فتح مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے وقت، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمت تھی اس کے دل میں تو بیٹھی چکی تھی، مگر اس نے وہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جیرانہ پر آپ نے پڑاؤ فرمایا تھا، وہیں آپ نے قیام فرمایا تھا. تو یہ اسی پروانے کو لے کر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت انہیں دیا تھا، اسی پروانے کو لے کر بارگاہ رسالت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ اپنے ساتھ ایک قبیلے کی بہت بڑا قافلہ لے کر آئے اور سب کے ساتھ مل کر انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. وہ ان کا اسلام لانے کا وقت تھا. اچھا اب ان کا ایک بڑا خوبصورت سا ایک واقعہ ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نے جو غیب کی خبر دی تھی غیب کی خبر بھی ہے. وہ غیب کی خبر کیا ہے؟ غیب کی خبر یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ خبر دی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک کے فارس کے بادشاہ کسرا کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے. اب ملک کے فارس کسرا، اس کی فتح اور اس کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہ ایک ایسی خبر تھی کہ بس یہ خبر دیا، خبر دینے والے نے خبر دی اور ان کو کیا نہ ان کو کیا خبر نہ تھی جنہوں نے خبر دی. انہوں نے خبر دی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، کسرا کے کنگن دربار خلافت میں حاضر کیے گئے. امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیا. فرمایا اے سراقہ یہ کہو کہ اللہ تعالی ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرا سے چھین کر سراقہ کو پہنا دیا. علماء کہتے ہیں کہ یہ کنگن پہنا صرف انہی کے لیے درست تھا، انہی کے لیے جائز تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر تھی. اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خبر کو کیسا مطلب کہ وتھ پروف دنیا کے سامنے پیش کر دیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح تو بڑی خبریں دی ہیں، غیب کی خبریں دی ہیں. خبر غیب کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہم خبریں سنیں اور خبریں کے مطالب مطالعہ کریں کہ جو آپ نے بیت المقدس کی فتح، تو شام کی فتح، تو فتوحات، اور اتنی فتوحات قسطنطنیہ کی فتوحات پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی. تو یہ خبریں تھی اور واقعیتاً وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا اور دیکھنے والے دیکھتے گئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیسی خبریں. تو کیوں نہ پتا ہوگا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود پک روز جا تم سے کروڑوں درود بگ سو دعا رو درود نکل گئے کبھی مہگے ہو کوڑی کے دی مہگے ہو کوڑی کے دی کونوں میں پالتا تم پہ کروڑوں درود کونوں میں پالتا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود بخش سو سہا تم پہ کروڑوں درود. خیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر مدینہ منورہ کی طرف جو سفر تھا وہ جاری رہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمن کے قریب جب پہنچے تو بریدہ اسلمی یہ قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کے ساتھ اسی انعام کی لالچ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے سامنے آئے اور پوچھا آپ کون ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا آپ کون ہیں. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں. نبوت کی ایک حبت تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جو سامنے آتا ایک روب تھا بس وہ ایسا قلب پر اثر انداز ہوا ان کے کہ فوراً ہی وہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. پھر کمال عقیدت کے ساتھ انہوں نے ایک درخواست کی بارگاہ رسالت میں کہ آقا میری تمنا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہم اس حال میں داخل ہو کہ ہمارے ساتھ جھنڈا ہونا چاہیے جھنڈا. تو یہ کہا اور اپنا امامہ شریف کھولا اور اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے مدینہ منورہ تک اس طرح جھنڈا اٹھائے چلتے چلے گئے. تو کہتے ہیں نا کہ جھنڈا کہاں سے آیا جھنڈا یہاں سے آیا. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا میں چا جاؤ نبی کا جھنڈا دان کا جھنڈا نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اپنے جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ روح زمین گڑا کعبے کی چکی جھنڈا روح زمین گڑا کعبے کی چکی جھنڈا ہر سوڑا پھرے را ہر سوڑا پھرے را ہر سوڑا پھرے را کی چکی جھنڈا ہر سوڑا پھرے را ہمیشہ پہ کر کے چرچا اپنے دل چمکاؤ ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کئی ایسے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ جھنڈے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی آمد کی خوشی میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جھنڈے والی صورت اختیار کی, اپنا امامہ شریف اپنے نیزے پر لیا اور وہ اس طرح مطلب کہ ایک جھنڈے کی صورت میں وہ, اب ہر دور میں ایک اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے, تو آپ کی آمد کی خوشی میں اس طرح یہ بھی جلوس تھا. وہ 70 سواروں کے ساتھ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے لینے کے لیے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو یہ ایک سمجھے کہ ایک بڑا پیارا سا خوبصورت مدنی جلوس تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے وہ لے کر جھنڈا اور یہ سارے مطلب کے چونکہ وہ ایک اپنا منظر ہوگا, ایک اپنا سما ہوگا, ان کی ایک اپنی کیفیت ہوگی. اور یہ وہ کیفیت تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد تھی, اس آمد کی خبر مدینہ منورہ میں تو پہنچی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. تو مدینہ منورہ کے وہ عاشقان رسول, وہ صحابہ کرام, صحابہ صحابی, یہ انتظار کرتے تھے, یہ باہر آ جاتے تھے روزانہ اور انتظار کرتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سواری آئے گی تو یہ استقبال کریں گے. مگر وہ دوپہر تیز دھوپ تک وہ دیکھتے پھر وہ چلے جاتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ رہتا تھا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی ایک اپنی خوشی تھی مدینہ منورہ کے اندر, اور یہ اس طرح ایک بڑے خوبصورت انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ وہ ایک اپنا ایک منظر ہوگا, بندہ تصور ہی کر سکتا ہے, خیالات کی وادیوں میں جا کر ایک بہتر سے بہتر تصور اپنے ذہن میں لے سکتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں, ان کی سواریاں بھی ہیں, اور یہ سوار بھی تھے جو آگے پھر نیزے کے اندر ان کا امامہ اور امامے کو ایک جیسے کہ جھنڈے کی صورت اختیار کر لینا, اور اختیار کر لینے کے بعد پھر وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک استقبال کی صورت ہونا اور ایک جلوس کی صورت بن جانا, اس کا ایک تصور کریں. ایک بات, ایک چیز, ایک عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کی سیرت سے, ان کے افعال سے, ان کے اقوال سے, ان کے اعمال سے ایک چیز اسلام و دین میں مل رہی ہے. اب اس کو عاشقان رسول برسا برس سے صدیوں سے اپنے اپنے انداز سے اور اس کی خوشی منا کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دنیا میں آمد ہوئی 12 ربیع الاول کو, جو آپ اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے, تو آپ کی ایک آمد کی خوشی, اور یہ آمد کی خوشی بھی ایسی ہے کہ اس پر تو خوشی کرنا اللہ کی رحمت پر, اللہ کے فضل پر, کہ اللہ تعالیٰ کی فضل پر خوشی کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا, اور تحدیث نعمت جس کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ نے جو نعمت دی پھر اس کا ایک چرچا کرنا, ان تمام تر چیزوں کی اصل موجود ہے اسلام میں, دین میں, کوئی قرآن سے, کوئی حدیث سے, کوئی اقوال صحابہ سے, کوئی افعال صحابہ سے, کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی ہیں, پھر ایک جگہ جمع ہوتی ہیں, جمع ہونے کے بعد وہ جناب الحمدللہ ایک عاشقان رسول کا ایک انداز جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا ہے, اس کی کہیں نہ کہیں آپ کو دین میں اسلام میں اصل ملے گی، بزرگوں کے اقوال سے کہیں نہ کہیں آپ کو ثبوت ملتا چلا جائے گا. تو اس میں وسوسوں میں آنے کے بجائے بندہ یہ دیکھے کہ یہ چیزیں کتنی خوبصورت ہیں، اس سے عشق رسول کتنا بڑھتا ہے، محبت رسول میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، چاہت رسول میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، تعلق رسول میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. آج عام تنظیمیں اور عام لوگ بھی اپنے اپنے پرچم اور اپنے اپنے جھنڈے بناتے ہیں اور وہ جھنڈے اور پرچموں کے ساتھ وہ اپنی نشانی رکھتے ہیں. تو ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس طرح جھنڈوں کا، مدنی پرچموں کا یوں ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، خوشی منانا اور اس طرح جلوس کی صورت میں آنا، یہ سب مدینہ مدینہ ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے، شریعت کے مطابق ہے. ہاں اگر خدا نہ خاصہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی چیز آ جاتی ہے تو اب غیر شرعی چیز کو ختم کیا جائے گا، نہ کہ ایک اچھا اور خوبصورت عمل کے بارے میں بندہ شیطانی وسوسے سے پال کر بیٹھ جائے جناب یہ کدھر سے ہو گیا، اب یہ کون سا ہو گیا. سب ہوا ہے، سب الحمدللہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اس وقت جلوس میلاد کا منظر دیکھ رہے ہیں. جی حاجی امین، ہمارے پاس بیرون ملک کے بھی بعض جلوس میلاد کے مناظر موجود ہیں اور وہ ایک مختصر سا مدنی گلدستہ ہم پہلے ہم کو وہ منظر دکھا رہے ہیں، پھر ہمارے رکن شورا یہاں پر جلوس میلاد کا سلسلہ ان کو چلانا دے. آجی مت جی صاحب چلانا دے. آجی امین کچھ نعرہ لگاؤ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، سردار کی آمد. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر جا جاؤ، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہرا پکارا. یہ پڑھے وہیں سے پڑھے، نعرے لگائیے مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، تہ ابرار کی آمد، مرحبا، کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، سرور کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، سالار کی آمد، آقا اقتدار کی آمد، مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ.

مجھ کو کھلا دی بغیر دیدار نبی نامہ آباد اسیا سے میرا بھرپور ہے بخشتے مجھ کو کھلا دی بخشتے مجھ کو میرا بھرپور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی تم بنے خضرا کو اس کو بھی تو اب دیدا ابھی تک دور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی آپ کی نظریں کرم سے کام پلتے ہی تو بے کسو مجبور ہے وہ پلا میں محشر وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی وہ اٹھے آ گیا ہڑتار دیکھو عشق میں مخبور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی آقا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ عز وجل اس وقت ہمارے ساتھ بذریعہ او بی وین علی پور ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاک شافعی کابینہ کے عاشقان رسول ہیں مدنی چینل پر ان کی زیارت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ جی آیا نو ماشاءاللہ آخر تک بیٹھنے کی نیت کر لیجئے اور ماشاءاللہ 10-11-12 ربیع الاول بدھ جمعرہ جمعہ مدنی قافلے میں سفر کی بھی ہو سکے تو نیت کر لیجئے اور جن سے یہ نہیں ہو سکتا تو وہ 12-13-14 ربیع الاول کو سفر کریں یعنی 10 سے لے کر 14 تک مدنی قافلے ہو اللہ کریم ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ان شاء اللہ پاکستان کے باہر بھی ماشاءاللہ مدنی جلوس کے سلسلے رہتے ہیں. اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض ممالک میں پرمیشن لینے کے اور وہاں کے کچھ سہولیات بھی دیکھنی ہوتی ہیں, تو صرف 12 ربیع الاول کو ہی جلوس نہیں نکلتے, جلوس میلاد, جلوس میلاد یہ مختلف ایام میں نکلتے ہیں. تو آئیے چند جلوس میلاد یا ایکا جلوس میلاد جو ہمیں پہنچا ہے, آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جس نے میلاد منائے گے جھنڈے ہرے لہرائے گے. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جس نے میلاد منائے گے دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک رابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اب کھانا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اب بھی نیت کی جا سکتی ہے, کر لیجئے. چاہے مادری زبان میں کہہ لیں جبکہ دل میں نیت حاضر ہو کہ میں نے سنت کے اعتکاف کی نیت کی. اب کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیں, چاہے 10 بار چاہے 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب چاہے تو کھائیں پیئیں سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں, یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج نویں یعنی نائنتھ شب ہے، نائٹ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چاند رات سے مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ 12ویں شریف بلکہ 13ویں شب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ 14ویں کو بابا ہفتہ ہے. اچھا ہاں واہ چلو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. ماشاءاللہ 14ویں کی بھی شرکت کر لیجئے گا نیت ہو جائے تو مدینہ مدینہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے. انہیں اپنے پاس بلاتے، ان کے سروں پر اپنا دست رحمت، انہیں رحمت بھرا ہاتھ پھیرتے اور انہیں دعائے خیر و برکت سے نوازتے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے انہیں دعائے برکت سے نوازا. دست شفقت یعنی شفقت، چھوٹوں پر جب پیار کا انداز ہو نا اس کو عام طور پر شفقت کا نام دیا جاتا ہے، تو اس شفقت سے ہاتھ پھیرا، سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، وہ دعا برکت کی دعا بھی دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ خوش طبعی فرما کر ان کا دل بھی بہلایا کرتے تھے. چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک چڑیا تھی، برڈ، وہ چڑیا فوت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا ابو عمیر کو کیا ہوا؟ عرض کی ان کی چڑیا انتقال کر گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مزاحن خوش طبعی کے طور پہ یہ فرمایا، یہ فرمانا شروع کیا، عربی جملہ بہت خوبصورت ہے، یا ابا عمر نغیر ما فعل نغیر، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمر ما فعل نغیر، نغیر مانے چڑیا، تو اے ابو عمر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے، اے ابو عمر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے، یا تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح پیار سے ان کو، یعنی کہ ان کا دل بہلایا شفقت کے ساتھ. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو بچوں کو سواری پر سوار فرما لیتے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اور اسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے دعائے برکت سے نوازتے اور خود اس کی تحنیک فرماتے. تحنیک کا طریقہ نہیں لکھا اس میں, اب وہ تو سمجھ گیا عوام رسالہ پڑھنے والے. تحنیک فرماتے, یہ تحنیک میں تو سر عام طور پہ تو سمجھنا مشکل ہے, گھٹی دینا, جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرح کا فعل ثابت ہے کہ کھجور مبارک اپنے مبارک منہ شریف میں رکھی, سو چبایا, چبایا تو آپ کو لعاب مبارک تھوک شریف اس میں شامل ہوا, پھر وہ کھجور اس بچے کے تالو میں چپکائی. تو اس طرح کی احادیث ہے, تو اس کام کو کہتے تحنیک. جب کبھی نماز با جماعت میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو نماز مختصر فرما دیتے. تشریح کے محتاج, تشریح کے بغیر بچے تو یہاں بھی روتے ہیں تو یہ تو امام صاحب نماز مختصر کرنا شروع کر دیں گے, سنت ہے. دراصل پہلے صحابیات جو تھی بڑا پاکیزہ دور تھا, کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا نہیں سکتا تھا, تو وہ پیچھے نماز پڑھتی تھی مردوں کی, پھر عورتوں کی جو تفصیل وہ ترتیب ہے نا, تو وہ پیچھے نماز پڑھا کرتی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے ہوتے اور ان کے پیچھے صحابہ کرام ہوتے علیہم رضوان. خیر, تو اب بچوں کو بھی لاتی تھی, وہ چھوٹے بچے کہاں چھوڑے, تو وہ جو بچے بھی آ جاتے تھے ساتھ میں, تو جب بچے روتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شفقت پیدا ہوتی کہ یہ بچہ رو رہا ہے تو اس کی ماں پریشان ہوگی, اب اگر میں نے طویل نماز پڑھائی, حالانکہ اس وقت طویل پڑھنا جیسے عشاء ہے تو اس میں قصار مفصل طویل وہ اس کی کیفیت ہے کہ اتنی آیت ہوں, تو وہ پڑھنی مستحب ہے, لیکن اب بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس کی ماں ہوگی بے قرار, تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختصر کر دیتے, جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس مثلا, تو یہ مختصر ہے نا, یہ مختصر کر کے سلام پھیر دیتے تاکہ اس کی ماں اپنے بچے کو جلدی سنبھال لے اور اس میں کوئی پریشانی میں اضافہ نہ ہو. یہ میرے آقا کی شفقت تھی, ویسے نہیں ہے. تو اب تو عورتیں ہمارے مسجدوں میں ممنوع ہیں, تو اجازت ہی نہیں ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی, حالات ہی بالکل چینج ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد نماز پڑھنے سے جماعت سے منع کر دیا تھا کہ حالات بدلنے شروع ہو گئے تھے, اس دور میں تبدیلی آنی شروع ہوئی تھی. تو اب تو توبہ یار, اب تو خیر اب تو مسجدوں میں عورتیں کہاں آتی ہیں, اب تو شاپنگ سینٹر ان کو مل گئے, اب تو یہ جلوس میلاد میں بھی گھس جائیں گی, ہر سال یہ گھستی ہیں, یہ رونق جشن ولادت کی دیکھنے میں یہ عورتیں پٹی پڑی ہوں گی. اب تمہارا کیا کام ہے؟ عورت کا مطلب, عورت کا لفظی مطلب ہے پردے کی چیز, چھپانے کی چیز, تو عورت ہے ہی چھپانے کی چیز, اس کا روڈوں پر سڑکوں پر مارکیٹوں میں گلیوں بازاروں میں کیا کام ہے؟ لیکن اکبر الہ آبادی نے اس پر یوں دل جلایا, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو مرد بس سب آگے بولتا نہیں، میں اس کی عقل پر پردہ پڑا، اس نے اپنی بیوی کو اپنی بہن کو ماں کو یہ بازار میں شاپنگ کے لیے بھیج دیا اور خود سست ہو کر رہ گیا. اب خود لیے پھرتا اسکوٹر پہ چٹیا لہرا رہی ہوتی ہے، لیے جا رہا ہے، اس کو حیا نہیں آتی کہ یہ بال چھپانا یہ فرض ہے. جی ہاں، یہ جو بال ہے سر کے یہ ستر ہے، یہ چھپانا فرض ہے غیر مردوں سے. اب یہ چٹیا لہرا رہی ہے، اس کو شرم نہیں آتی، یہ لیے جا رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. بے پردہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو بالکل غیرت نہیں آتی. عقل پر مردوں کی پڑ گیا وہ پردہ. ناراض نہیں ہونا، میں نے جو کہ میں نے بہت کم کہا ہے، اللہ کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، میں نے تو بولا ہی کیا آپ کو. اب اس میں ناراض ہو جاؤ تو پھر آپ کا نصیب ہو گیا. اب تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو یار کوئی سمجھا تو رہا ہے، ہم کو بتا تو رہا ہے کہ بچو توبہ کرو سچی، اور نہیں یہ حرکتیں نہیں کرو. ہاں کار میں اگر بٹھا کر لائے ماں بہن کو بچوں کی امی کو کار میں ہے اور شیشے بند ہیں اور پردہ ہے، نو پرابلم. لیکن یہ جو بے پردہ اور چٹیا لہرا رہی ہوتی ہے کہ دور سے نظر پڑ کر، میں صحیح بولتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے یہ چٹکلا ہے کبھی، یعنی کہ جب برسوں پہلے مجھے کبھی کبھی اشتبا ہوا ہے، شبہ ہوا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جا رہا ہے، اس کے امام بیگا شملہ لے رہا ہے. میں صحیح بولتا ہوں اپنی بات، پھر جو ناک کٹی ہے سمجھدار ہے یار یہ اسلامی بھائی کہاں ہے. گاڑی کا فرما دیں گے، گاڑی میں آگے کار میں بھلے بیٹھے، بے پردے کے ساتھ بیٹھے، کیوں کانچ میں تو بلیک وہ پلاس لگانا شاید اب منع ہے. دہشت گردی کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ موٹر سائیکل پر جو اسلامی بہن با پردہ، جیسے ہر ایک کے پاس تو کار نہیں ہے، تو ہمارے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹر سائیکل پر اپنے بہن کو یا بچوں کی امی کو یا والدہ کو محرم کو بٹھانا پڑتا ہے، تو وہ ہیں ماشاءاللہ با پردہ. پردہ ہو تو پرابلم نہیں ہے، میں بے پردگی کی کاٹ کر رہا ہوں. میں نے کار کی ایک جیسے سمجھو مثال دے دی کہ کار ہے اور اس میں بالفرض وہ کپڑے پورے نہیں بھی پہنے، اور اگر شیشہ ایسا ہے جس سے باہر والا نہیں دیکھ سکتا، یہ ہمارے اس پر پابندی ہے، باہر ملکوں میں سب جگہ پابندی نہیں ہے، جہاں جہاں پابندی نہیں ہے وہاں اگر بالفرض برقع نہیں بھی پہنا اور اندر بیٹھی ہوئی ہے اور شیشے اس کے بند ہیں، اس پہ بلیک اسٹیکر لگا ہوا ہے، بے پردگی باہر والا دیکھ نہیں سکتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں بھی تو تھوڑی ہر وقت برقع پہنے گی. مگر یہ موٹر سائیکل کی جس سے میں نے بات کی، تو اگر اس طرح اسلامی بہنیں جو با پردہ بھی بیٹھتی ہیں تو ان سے یہ مدنی التجا ہے، ایک وہ مشورتاً یا حکمت یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے برقعے کو اور اپنے پردے کو اس طرح سنبھال کر بیٹھیں کہ یا تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی چادر آپ کے ٹائر میں آ جاتی ہے یا موٹر سائیکل کی چین میں پھنس جاتی ہے، جس سے اسلامی بہنوں کے گرنے کا اور پھر جو موٹر سائیکل چلا اس کے بھی گرنے کا اندیشہ رہتا ہے، اور ایسے واقعات بھی ملے ہیں. لہذا موٹر سائیکل پر جب بھی بیٹھیں اس طرح اپنے آپ کو ترکیب بنائیں کہ آپ کے برقعے اور یہ چادریں وغیرہ جو ہیں یہ موٹر سائیکل کے ٹائر اور چین وغیرہ میں نہ پھنسیں، کہ ورنہ اسے چوٹ لگنے کی اور زخم آ جانے کا اندیشہ ہے. یہ واقعی اس میں ایسے حادثات ہوئے بھی ہیں ہمارے اپنے مدنی ماحول میں ہوئے، اور میرا خیال ہے اس میں اموات بھی ہوئی ہیں اس طرح بہنوں کی. جی بابا، کہ وہ چین میں آ جاتا ہے بعض اوقات برقع، تو وہ اسکوٹر ظاہر ہے پھر بڑھے گی کیسے آگے، تو وہ جو پچھاڑ لگتی ہے وہ اسپیڈ سے جا رہے ہیں، اگر برقع اچانک چین میں پھنس گیا تو وہ روکے گا کیسے؟ بابا اسی طرح رک جائے گی گاڑی اور گرے گی. بابا اسی طرح آپ اگر غور فرمائیں تو اتنا لمبا برقع کہ جو مطلب کے راستے کی گرد و غبار بھی اپنے ساتھ لے کر جل رہا ہو، اس کا بھی پاؤں میں آنے سے اسلامی بہن کے گر جانے کا جو ڈر ہے نا سیڑھیوں پہ، ہاں یہ سیڑھیوں پہ بعدوں کا یہ سمجھیے کہ ان کے پاؤں برقعے کو پر آ جاتے ہیں، بچیوں کے خاص کر ہوتے ہاں اتنے بڑے، بچیوں کا اس لیے بڑا رکھتے ہوں گے کہ وہ بڑی ہوگی تو چھوٹا ہو جائے گا، لیکن بڑی ہونے کے انتظار میں گئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا بیچاری شکار ہو گئی گر کر، تو اس کو یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ وہ ترپائی ترپائی کر رہے اس کو فولڈ کر کے اور پھر جب بڑی ہو جائے زندہ رہ جائے بڑی ہو جائے تو آپ اس کو کھول دیں. اس میں جو بڑی بھی اسلامی بہنیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, وہ ترپائی کر لیں, صفائی ہوئی کیونکہ مٹی لگ جاتی ہے, گرد لگ جاتی ہے, پانی گندا لگے گا, گٹروں کے پانی, یہ ساری احتیاطیں اسلامی بہنوں کو بھی کرنی چاہیے. اور برقعے میں ایک جیب رکھا کریں یار, مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے یار, اسلامی بہنیں بھیجتی ہیں بازو کا جو میرے قریب آتی ہے نا مدنی منیا, اب لے آئی وہ لیٹر ادھر جواب لکھ دو اس کا, اب میں اس کو دوں یہ مٹھی میں لے جائے اور جلوس میلاد میں شرکت بھی کرے مٹھی میں رکھ کر, اس کا چانس کم ہے. ایک تو کئی مہینوں کے بعد مجھ تک پرچی پہنچے بیچاریوں کی, پھر میں دو الفاظ لکھ دوں جو ان کے لیے زندگی بھر کا بیچاریوں کے لیے محبت ہوتی ہے نا, یادگار ہوتی ہے. اب وہ یوں لے کر جائے تو کہاں سنبھالیں گے, یا وہ پسینے میں یا ادھر ادھر مڑ چڑ کر پوچھتا ہوں جیب ہے تو نہ بولتی ہیں, تو یہ پتا نہیں کیا ہو گیا اس میں. برقعے میں جیب تو یہ کہ کوئی رسالہ کوئی ایسی چیز بھی ضرورت پڑے تو رکھ سکے, ایسا آگے کی طرف جیب ہو, جو ہر وقت بٹوا پرس یہ رکھنا ضروری نہیں کہ ساتھ ہو. تو یہ جیب بنانے کا بھی کوئی فیشن نکالو نا, اس طرح میں نے اگر سن رہے تھے جیب کا, جیب کا یہ میں مشورہ یہ دوں گا بابا کہ مثال دے رہا بابا میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں کرتے کا جس طرح یہ جیب ہے نا, میں ایک اس طرح مثال دوں کہ ہمارے کرتے کا جیسے یہ جیب ہے تو یہ جیب یوں جا رہا ہے, میں تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہوں, یہ جیب یوں جا رہا ہے, اگر جیب جو ہے نا یوں جانے کے بجائے جیب یوں بھی جا سکتا ہے جی, تو ہاں مکرانی اسلامی بہنوں کے تو یہ لمبے کرتوں میں ہوتا ہے, یہ عموماً نارملی جیسے ایک عام آدمی پہلے تو ہوتا تھا, اب خدا جانے فیشن کھا گئی اس جیب کو تو پتہ نہیں بابا, جیسے نارملی لوگ جیکٹ بھی پہنتے ہیں نا, مدینہ مدینہ بہت اچھا ہوتا ہے جیکٹ اور یہ اس طرح کے کوٹ وغیرہ بھی جو پہنتے ہیں تو ان کے بھی جیب یوں ہوتے ہیں جی, تو یہ مطلب کہ جو آپ جس ادب کے تقاضوں کو بھی آپ جو ملوث رکھواتے ہیں کہ اس طرح مطلب جیب نہ ہو کہ مقدس اوراق جو ہیں وہ ایک اس کے ادب کا بھی تقدس رہے, ادب بھی باقی رہے, تو یہ اگر اس طرح تھوڑا سا جیب ہوگا نا تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ چیزیں ان کی کور ہو جائے, جبکہ وہ مطلب اس احتیاط کے ساتھ ہو کہ بے ادبی جی اس جگہ تک نہ پہنچے جی. تو یہ اگر جیسے آپ بتائیے کہ یہ جیب جو ہے میں نے دو رکھے ہیں, یہ کیا ہے, اس میں کون سا عرف تھوڑی تھا, ان جیبوں پر میرے خیال میں عرف نہیں تھا, یہ ہم لوگوں نے شروع کیا تو دیکھا دیکھیے ہمارے اسلامی بھائیوں میں رہی جیب, تو اگر بڑی ذمہ دار اسلامی بہنیں اللہ کرے کہ یہ جیب ڈال کر یہ سمجھاتی رہے, انفرادی کوشش کرتی رہے نا کہ ہم نے بھی جیب رکھا ہے, مدنی چینل سے مشورہ ملا تھا اب تم بھی رکھو تم بھی رکھو, تو میرا خیال ہے بہت ساری اسلامی بہنیں رکھ لیں گی, تو اس سے ان کو میرے خیال میں انہیں کو فائدہ ہوگا کہ مقدس اوراق مقدس رسالے اس میں رکھ سکیں گی, پرس بھی ٹھیک ہے پرس میں بھی رکھیں, لیکن اس میں بھی ضرورت اس کا بھی استعمال ہو جائے گا, رقم رکھی جا سکے گی, زپ لگا لیں چین لگا لیں جیب کے اوپر جی, تاکہ وہ کوئی چیز اس طرح مطلب کہ باہر زپ کی بھی ضرورت نہیں ہو, میجک یہ اسٹک یہ جیسے یہ آپ چپ یہ جو ہم چپکاتے ہیں ویلکرو ویسے یہ کہلاتا ہے, بھائی بتا دیں گے تو یہ درزی بنا دیتا ہے ایسا, یہ سمجھ گیا جب آج یہ ہم سے زیادہ ان کو پتا جی جی جی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی, ماشاء اللہ بہت حکمت اور پیاری پیاری مدنی پھول ملے, اللہ تعالیٰ بس عمل کا جذبہ آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں, اس میں ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں اسلامی بہنیں قرآن پاک چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں تو کیا وہ اپنے گھر کے کام ان نابالغ بچوں سے لے سکتی ہیں, یعنی یہاں یوں لگتا ہے کہ اپنے گھر میں یہ پڑھاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گھر میں پڑھنے آتے ہوں گے, تو ابھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو جو پڑھنے والے بچے ان سے گھر کے کچھ کام نابالغ بچوں سے کروانے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ویسے کام تو کوئی بھی کروا سکتا ہے کہ یہ بیٹا ذرا وہ قلم ان کو دے دینا, چھوٹے بچے کو بولا جس میں اس کو مشقت تو نہیں ہے, بچے کو یہ دیکھیں ایسا چھوٹا کام جس میں بچے کو مشقت نہ ہو, بچے شوق سے کرتے ہیں, دونوں پر, بچوں پر بھی, اس کے والدین کو بھی, یعنی کہ یہ فیلنگ نہ ہو کہ میرے بچوں سے خدمت لی جا رہی ہے, گرا نہ گزرے, دشوار ان کو یعنی بوجھ نہ گزرے ان پر. اس طرح کا معمولی سا کام, جیسے میں نے پین کی مثال دیا, وہ پانی کا گلاس بچہ اٹھا لے گا مگر یہ اتنا کمزور کہ جگ نہیں اٹھا سکے گا, تو اب اس کو یہ اسی میں لینا ہے کہ یہ اس کے لیے مشقت کا کام ہے, جگ نہیں اٹھا سکتا, آدھا گلاس اٹھا لے گا, خالی گلاس اٹھا لے گا, پورا گلاس نہیں اٹھائے گا کہ گرا دے گا پانی. تو بچے کی کیفیت طاقت کی ترکیب دیکھ لی جائے. یہ بھی کبھی کبھی ہوگا, یعنی اب وہ روز بچے آ رہے ہیں انہیں سے جھاڑو پونچھا کروا رہے ہیں, صفائی کروا رہے ہیں, تو ان چیزوں کی تھوڑی اجازت ہوگی. جی جی جی, جیسے آپ نے مثال دی پین اس کو دے دیں یا اس طرح کا کوئی چیز اٹھا کے ادھر دے دیں, تو یہ تو درست ہوگا. روز اپنا سودا باہر سے منگوا رہے ہیں, ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی. جو جھاڑو پونچھا ہی تو ہے مشقت والے کام, سودا منگوانا یہ بھی بازار تو مشقت والا کام ہے, اس کا تعلیمی وقت کا بھی حرج ہوگا, اور یہ گھروں میں اس طرح ہوتا ہے, اس میں اجارے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ دیتے ہیں فیس وغیرہ, تو بچوں سے کام کروانا ویسے یوں منع ہی ہے. یہ تو یہ ہلکا پھول کا اکا دکا کے رومال گر گیا تھا اسے اٹھا کے دے دیا اور اس طرح کا کر دیا تو ٹھیک ہے, باقی باقاعدہ جو کام ہوتا ہے وہ نہ لیا جائے ان سے, اسی میں عافیت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں منی حضرت آریہ باب المدینہ کراچی میں بات کر رہی ہوں. پیارے بابا جان, آج آپ نے جلوس میلاد میں کیوں شرکت نہیں کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال میں بنت حسان, حاجرہ بنت حسان سے کرتا ہوں کہ آپ نے آج مدنی جلوس میں جلوس میلاد میں کیوں شرکت نہیں کی؟ کل تو آئی تھی نا. ہاں جو بھی جواب دے, ابو کی خبر لی جا سکتی ہے. آج بس مجھے اب میں جھنڈے لوں اور چار چار چھینک کے شروع ہو جائیں تو جلوس بھی ایک طرف ہوگا اور ایک طرف میں ہوگا, آزمائش ہو جائے گی, تو میری ہمت نہیں ہوئی. پھر وہ سارے دن چھینکے لے کر, سمجھے کل رات سے یہی سے شروع تھا میرا کل نزلہ, آج تھا تھوڑا جو بن گیا اس کا, تو ہمت نہیں ہوئی میری. الحمدللہ نماز میں نے اوپر آ کر ہی پڑھی ہے, یہاں آ کر جلوس بھی تھوڑا تھوڑا دیکھا ہے, تھوڑا نیچے بھی دیکھا تھا جلوس سکرین پر, یہ تو ادھر رہا تو نہیں جاتا نا اپنے سے. ہماری روحانی غذا ہے جلوس میلاد. مجھے ایسا سنا سنا اور اداس اداس ماحول لگ رہا تھا اپنے مکتب کا, کیونکہ میرے پاس تو ایک ادھر بچہ پھدک رہا ہے, ایک مدنی انی ادھر دوڑ رہی ہے, اس کو کھینچ رہی ہے, اس کو روکتے ہیں تو وہ کھینچ لیتا, اس کو روکتے ہیں, یہ بھی ایک بچوں کے مزے ہوتے ہیں. وہی آج سنسان ہو گیا تھا, ہو گیا سب سما سنا سنا کی کیفیت آج ہو گئی تھی. الحمدللہ کل انشاءاللہ اگر صحیح ہو گیا, حاجرہ دعا کر دو, آپ دعا بھی کر دو اور آپ ہی جانا, ابو کو بلا لیا ہے, انشاءاللہ مل کے جلوس میلاد میں نکلیں گے انشاءاللہ. اب دو تین دن ہے باقی, تو پھر ہر ہفتے ربیع الاول شریف میں ہر ہفتے کا یہ ہمارا جدول ہوتا ہے جلوس میلاد کا, کیونکہ گیارہویں شریف کے پھر گیارہ دن ہوتے ہیں. ہاں جلوس غوثیہ مرحبا. ہاں اب تو یہ جلوسوں کا سیزن ہے ہمارا, اب بارہویں شریف میں زوردار دار زور جلوس نکلیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشتک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. بیٹھے بیٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اسی طرح

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. امیر علیہ سنت کے فیس بک کے لائیو پیج پر جو سوالات آ رہے ہیں, علی خان ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ شرابی کی مدد کرنا کیسا, نشے کی حالت میں اس کی جان کو خطرہ ہو. جان کو خطرہ ہے یا وہ غریب ہے, اس کو زکات دے دی تو بھی ہو جائے گی اگر وہ حقدار ہے تو. ذرا اس کو شراب پینے میں تو مدد دی نہیں جا رہی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک واقعہ ہے نا جنید بغدادی کا, شاید ایک کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بڑا سا بچھو دیکھا تو آپ دریا کنارے پر ہی تھا, آپ نے اس کو دیکھا تو وہ بچھو پانی میں اتر گیا اور تیرنے لگا. تو آپ نے بھی کشتی کرایہ پر لی اور آپ کو کچھ ہوا کہ یہ کوئی انوکھا معاملہ ہے. اب وہ بچھو تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر اتر گیا, آپ بھی اتر گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. تھوڑا آگے گئے تو ایک درخت کے نیچے ایک بندہ شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا تھا, لیٹا ہوا تھا, اور ایک سانپ جو تھا بہت بڑا سانپ, یہ اس لیٹے ہوئے شخص کو ڈسنا ہی چاہتا تھا کہ اس بچھو نے اس پر لپک کر حملہ کر دیا اور اس سانپ کو اس نے مار دیا اور بچھو واپس چلا گیا. تو آپ اللہ تعالی کی قدرت پر حیران ہو گئے اور جب وہ ہوش میں آیا تو اس کو یہ قصہ بتایا کہ دیکھ نادان, تو اس کی نافرمانی کرتا ہے, شرابیں پیتا ہے, اور پروردگار کتنا مہربان ہے کہ اس نے تیری حفاظت کا ایسا انتظام کیا. تو اس پر وہ جو شرابی تھا اس نے توبہ کر لی. اچھا ہاں, یہ حضرت ذنون مصری جنید بغدادی کی جگہ ایڈیٹ اس طرح کر لے کہ حضرت سیدنا ذنون مصری علیہ رحمت اللہ القوی دریا کے کنارے جا رہے تھے, یوں کر کے اس کو پھر چل جائے گا پورا. اچھا مینڈک سوار بچھو, ارے وہ مینڈک پر بیٹھا تھا, اللہ اللہ, نہیں تو پھر فرق پڑ گیا. چلو ہاں, مینڈک سوار بچھو ایک اپنا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, بڑا دلچسپ, ایمان افروز, اور آخر میں اس کے روحانی علاج بھی دیے ہوئے. حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ذنون مصری علیہ رحمت اللہ القوی کے ساتھ کسی تالاب کے کنارے حاضر تھا. اچانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی, اتنے میں ایک بڑا سا مینڈک تالاب سے نکل پڑا, بچھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا. اب مینڈک تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا. یہ منظر دیکھ کر ہم تیزی سے تالاب کے اس پار جا پہنچے. کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتار دیا, بچھو تیزی سے ایک سمت چل دیا, ہم بھی اس کے تعاقب یعنی اس کے پیچھے روانہ ہوئے. کچھ دور جا کر ہم نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا, ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا. اچانک ایک خوفناک سانپ کہیں سے آ نکلا اور اس نوجوان کے سینے پر چڑھ گیا اور اس نے جو ہی اسے ڈسنا چاہا بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ایسا زہریلا ڈنک مارا کہ خوفناک سانپ زہر کے اثر سے تل ملاتا ہوا یعنی بے چین ہو کر نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا. بچھو تالاب کے کنارے آ کر اسی مینڈک پر سوار ہو کر دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو گیا. وہ نوجوان ابھی تک نشے میں بے ہوش پڑا تھا. حضرت سیدنا ذنون مصری علیہ رحمت اللہ القوی نے اس کو ہلایا جلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے نوجوان دیکھ خدا رحمان نے کس طرح تیری جان بچائی ہے اور مینڈک سوار بچھو اور خوفناک سانپ کی انو کی داستان سنائی اور مرا وہ سانپ دکھایا. نوجوان خواب غفلت سے جاگ اٹھا, توبہ کی اور اپنے پیارے پیارے پروردگار عز و جل کے دربار کرم بار میں عرض گزار ہوا اے خدا رحمان جب اپنے بندگان نافرمان کے ساتھ تیرے فضل و احسان کی یہ شان ہے تو اپنے تابع فرمان بندوں پر باران رحمت کا کیا عالم ہوگا. رابی فرماتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان ایک جانب چل دیا تو میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, کہنے لگا انشاءاللہ عزوجل اب میں دنیا کی رنگینیوں سے دور رہتے ہوئے جنگلوں میں اپنے رب رحمت عزوجل کی عبادت کیا کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. درجہ دوران عزیز شریف مرکزی جامع المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی. مدنی سیرت کے ناظرین دنیا میں آپ نے بہت سے شوقین دیکھے ہوں گے, کوئی جانور پالنے کا شوقین تو کوئی کھانے پینے کا تو کوئی مہنگی گاڑیاں رکھنے کا شوقین, مگر آج آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پرانی نسخے کے ہر ہر سفے کو الگ الگ پلاسٹک کوٹنگ کروائی, اس کے بعد اس کے زمین ہونے کی وجہ سے اس کو تین خوبصورت جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر جلد تقریباً 10 پاروں پر مشتمل ہے. اس نسخے کی تیاری میں تقریباً 2 ماہ کا عرصہ لگا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے اس طرح قرآن پاک کے نسخوں کو مزین کرنا کیسا ہے, ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں, اور کیا ہم اس پلاسٹک کوٹنگ شدہ قرآن پاک کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں اور اس کے صفحات کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیے, جزاک اللہ خیرا. پلاسٹک اگر اس سے جدا نہیں ہوتا, اس طرح چپکا ہوا ہے جیسے کہ اوپر کاغذ اور جلد ہے, گتا ہے, یہ سب اس میں چپکے ہوئے کہ جدا نہیں ہو سکتے, تو اسی طرح اگر پلاسٹک بھی اس طرح لگا ہوا ہے کہ جدا نہیں ہو سکتا, پھر کوٹنگ کر لیے تو اس کو بے وضو نہیں چھو سکیں گے. اور اگر ایسا ہے کہ جیسے کہ یوں نکال لیا پلاسٹک الگ, جیسے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں پلاسٹک, تو نکال لیا اگر ایسا ہے تو پھر بے وضو پلاسٹک سمیت اس کو چھو سکیں گے. یہ جو اس وقت نظر آ رہے جو آپ نے پہلے ہی صورت بیان کی شاید یہ اس طرح ہے, بالکل چپکا ہوا ہے. ہر پیج پر چپکا ہوا ہے. یہ مدنی قاعدہ بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس انداز سے آتے ہیں پلاسٹک اس کے بنا کر اور وہ ایک ایک پیج پر ہوتا ہے. یہی صورت ہے کہ یہ چپکا ہوا ہے اور اس طرح جو چپکا ہوا ہو جس کو غلاف متصل بولتے ہیں, یعنی چپکا ہوا غلاف, تو چاہے وہ قرآن پاک کے اوپر لگا ہو چاہے اس کے صفحات پر لگا ہو, حکم یہی ہوگا, یعنی اوپر لگا ہوا ہے تو اوپر چھونا اس کو جائز نہیں ہوگا, منفصل یعنی علیحدہ ہونے والا غلاف ہے تو اس وقت اس کو چھو سکتے ہیں. اور اس میں جو صورت حال ہے وہ ظاہر ہی کر رہی ہے کہ غلاف متصل ہے یعنی بالکل چپکا ہوا ہے, لہذا اس کو بے وضو نہیں چھو سکیں گے. جیسے لیمینیشن لگاتے ہیں یہ بھی بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے تو آئے آتے تو اس کو بے وضو نہیں چھو سکتے. اس طرح مزین کرنا ویسے تو اس کا جائز ہوتا ہے قرآن پاک کو جتنا خوبصورت کیا جائے, لیکن آپ بطور شو پیس یا وہ پہلے شو پیس کی تمہید باندھی اور یہ کیا اس میں صرف کاٹتا ہے اس کو. آپ جیسے فرمائیں اس میں خوبصورتی بھی پیدا ہو رہی تھی, خوبصورتی پیدا ہو رہی تھی اس میں. اب قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنے سے ہمت نہیں ہوگی, خوبصورتی خوبصورت ہے, لیکن اس کو پورا قرآن کریم اس طرح کرنے کے بجائے صرف گتوں سے, خالی گتوں سے ایک قرآن نما ایک باکس بنا کر بھی تو ترکیب ممکن ہے، جیسے فیضان سنت کے بعض لوگوں نے بنائے بالکل باکس ٹائپ کے، وہ فیضان سنت ہی لگے گی، یہاں بھی یہاں تو تصویر تھی میرا خیال ہے، یہ تو اوریجنل قرآن کریم ہے. تو سر قرآن کریم کا استعمال یہ نہیں ہے جو کیا گیا، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہمارے عمل کرنے کے لیے، نہ کہ بطور شو پیس سجانے کے لیے. باپا اگر جیسے قرآن پاک یہ کتاب ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو معاملات ہوتا ہے، اگر یہ پلاسٹک کوٹنگ ہوئی ہوئی ہو تو بہت مطلب اچھا رہتا ہے. ویسے جیسے مدنی قاعدہ ہے ہمارا، اگر وہ بھی پلاسٹک کوٹنگ اگر ہوا ہو نا ہر پیج تو پھر بچے عموماً جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں نا، تو اس اعتبار سے اگر اس کو بھی کیا جائے. اب وہ انما الاعمال بالنیات، یہاں شوپیس کی تمہید تھی، بطور شوپیس ناجائز میں نہیں کہہ رہا، لیکن مطلب جیسے جزدان میں بھی بند کر کے رکھتے ہیں لوگ برکت کے لیے، کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، تو جائز تو ہے. جو اس کے احترام کے لیے خرچہ کیا جائے گا وہ بھی جائز ہے، جیسے کہ وہ دادو میں نے دیکھا تھا، پہلے بھی عرض کیا کہ پنگوڑے بنا کر بڑے خوبصورت پنگوڑے میں وہی دیکھے ہیں، وہ قرآن کریم اس میں رکھتے ہیں، تو ادر معلق کیا اس طرح سائڈوں پہ، تو یہ ایک قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے کیا ہے تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار ہوں گے. اور وہ اس طرح رکھے ہوتے ہیں کہ اس کو نکال اٹھا کر اس کو کھول کر پڑھنا دشوار نہیں ہوتا، اس طرح وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جیسے سمجھو کہ وہ ایک تاک بناتے ہیں، وہ اس طرح کا پنگوڑا بناتے ہیں اس میں رکھتے ہیں. اچھی بات ہے، پسند آئی مجھے یہ احترام قرآن کریم کا مدینہ مدینہ. یہاں تو یہاں بھی ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے میں بھی استعمال مشکل کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے. اب یہ بےچارے ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ بڑی شاباش ملے گی، واہ واہ ہوگی، اور تو الٹی بازی الٹی ہو گئی ہے، لیکن الٹی نہیں ہوئی، اس کو ہم ناجائز اور گناہ مفتی صاحب نہیں فرما رہے اس کو. یہ بہار شریعت پیج نمبر 494، مسئلہ نمبر 1، قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے، کیسے نظر عوام میں عظمت پیدا ہوتی ہے، اس میں اعراب و نقطے لگانا بھی مستحسن ہے، یعنی اچھا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اکثر لوگ اسے صحیح نہ پڑھ سکیں گے. اسی طرح آیت سجدہ پر سجدہ لکھنا وغیرہ، وہ یہ قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے، کیسے نظر عوام میں عظمت پیدا ہوتی ہے. اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر یہ اس طرح رکھا جائے کہ نظر عوام میں لوگوں میں قرآن کریم کی عظمت پیدا ہو رہی ہے تو صحیح ہے، اس کے لیے لفظ شو پیس استعمال نہ کیا جائے، شو پیس لفظ اچھا نہیں ہے، کوئی میرے ایسا سست آدمی ہو نا اس کے لیے بھی یہ کچھ نہ کرے خالی وہ سجا سجائے بیٹھا رہے نا، اس کو بھی لوگ بولتے یہ لفظ، تو یہ اچھا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت و محبت مزید عطا فرمائے، اور اسے اللہ تعالی پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور اسے درست پڑھنے کی بھی اللہ توفیق عطا کرے. تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ قرآن کریم کو کھولیں، اسے پڑھیں اور درست پڑھیں، اور اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کو اختیار کریں اور اپنا قرآن پاک درست کر لیں. انشاءاللہ دنیا بھر میں اس کی تعلیم جتنی عام ہوگی، اس پر عمل جتنا عام ہوگا، انشاءاللہ اسی قدر مسلمان مزید ترقی کریں گے انشاءاللہ. یہی ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیل سنت سے عرض یہ ہے کہ یہی عرض ہے, دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج نزلے کی آمد آمد اور مطلب نزلہ کل رات کو ہو چکی تھی, رات کو اطلاع کے لیے عرض ہے یعنی اللہ لیلال ہوئی تھی اور یہ تھا کہ آج اسٹارٹ ہوئی ہے کل دیکھے کیا ہوتا ہے. تو جو کیفیت ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری بدن میں مختلف چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نزلے کی وجہ سے, اس کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. مگر آپ کہہ دیتے کہ آج ذرا طبیعت سیٹ نہیں ہے اور یوں ہے تو میں نہیں آتا آج مدنی مذاکرے میں, مگر آپ مدنی مذاکرے میں ہیں, رومال ہاتھ میں ہے, جس کیفیت میں وہ دنیا دیکھ رہی ہے دیکھنے والے, تو آپ نے کیوں نہ مطلب کہ ہم سے وہ کر لیا کہ یار آج کوئی اور مدنی مذاکرہ کر لے, میں نہیں آتا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کینسل کینسل کر دیتے کیا کیا کہتے ہیں؟ میں تو جلوس میں شرکت نہ کرنے کے لیے وہ واویلا کر رہا تھا کہ سناٹا ہو گیا تھا یار, میں رہ گیا. پھر وہ حسن رضا بھی آیا ہوا تھا بےچارا, میں نے ایک کو بولا اس کو تو غریب کو لے جاؤ یار, جلوس کے مزے یہ لوٹے. رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی ہمارا حسن, اس پر تو کرم کی بارشیں ہوتی ہوں گی. جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہ ہے نا عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمۃ, بزرگوں کا قول ہے. تو جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جہاں جو بھی نیک بنے گا اس نیک ہستی کے قدموں کی دھول کا صدقہ ملے گا تو بنے گا. تو ایسا نیک نیکوکار سید الابرار نیکوں کے سردار کا جہاں ذکر خیر ہو اور نعتیں پڑھی جا رہی ہو اور جھنڈے لہرا رہے ہو, سب یہ ذکر خیر کا ہی حصہ ہوتا ہے, تو وہاں کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. میں رہ گیا آج, میں یوں ہی کہ یار مجھے اب دو ہاتھوں میں جھنڈے اٹھانے گا. اچھا تو پھر وہ اگر چھینکیں آئیں اور ناک بہنے لگی تو بڑا مطلب یعنی کہ بدمزگی سی ہوگی. اب میں نے سوچا جھنڈے کے بغیر چلوں تو لوگوں کو یوں کہ جھنڈے کیوں نہیں اٹھائے, ایک یہ بھی موضوع بیس ہی بنتا ہے نا. پھر تو پھر میں نے یہ بھی کہ میں یار کہیں تھک نہ جاؤں, جو اب چھینکیں جس کو آتی ہوں اس کو اندازہ ہوگا, اور جب کوئی بوڑھا آتی ہوں اس کو چار چار پانچ پانچ چھینکیں ایک نشست میں آتی ہوں, یہ اللہ کا کرم ہے اس کو چھینکیں رکی ہوئی ہے. چھینکیں آتی ہوں نا نزلے کی تو اس کو پتا ہوگا کہ پسنیاں کیا بولتی ہے, بدن کیا بولتا ہے, دماغ کیا بولتا ہے, یہ شاید کسی کو اندازہ ہوگا. لیکن سب کو ایسا زوردار نزلہ نہیں ہوتا, تو مجھے الحمدللہ جو بھی ہے کرم ہے, کوئی ایسا درد ورد نہیں ہو رہا خاص, لیکن موڈ جو ہے وہ جیسا بھی ہے میں سمجھتا ہوں. اب یہ کہ ایک ذمہ داری ہے, میں تو یہ اس طرح بھائیوں کی تعداد تھوڑی دیکھتا ہوں نا تو بھی میرے کوڑن ہوتی ہے یار, آج تھوڑے آئے ایسا کیا بولوں میں یار. اب وہ زندگی کا آخری دورہ نہیں آئے, کاش ایسی ہرس مل جائے کہ بس جلدی جلدی اپنا کام پورا کرو اور جلدی جلدی نیکیوں کا جتنا ذخیرہ ہو اکٹھا کیے چلے جاؤ. خیر نوجوان کو بھی یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میری عمر بہت بڑی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. روزانہ کتنے نوجوان دنیا سے پردہ کرتے وفات پاتے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرما. اب یہ چونکہ مدنی مذاکرہ میری ذمہ داری ہے, میں نہیں جاؤں گا تو مدنی مذاکرہ پھر وہ کیفیت نہیں رہے گی, انڈر اسٹوڈینٹ. تو اب میں اس میں چھٹی کیسے کروں؟ ایک بار تو میں مدنی مذاکرے سے جب اٹھا نا تو حرارت تو پتا تھا مجھے, حرارت ہے اور یہ جا کے ناپا تو 101 بخار تھا. لیکن الحمدللہ میں اپنے جو بھی حساب کتاب میں نے پورا کرنے میں کسی حد تک کامیابی حاصل کی, عوام کو پتا بھی نہیں چلا کیا کیفیت ہے. لگا بس یہ کہ شروع میں تو بڑی سستی ہوتی ہے یار, آج تو بس میں سو جاؤں یار, آج چھوڑو یار, شیطان نفس تو سستیاں دلا رہا تھا, آج یار کر لیں گے نگرانی شورا اور حسان مدنی اور یہ سب مل کے چلا لیں گے. لیکن یار میں تو رہ جاؤں گا نا, خیر تو میں نے ہمت کر لی. اختیار بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر تھوڑی ترکیب بن جائے گی. اللہ کی رحمت ہے, چھینکیں بھی فی الحال رکی ہوئی ہیں, ناک بھی کم بہ رہی ہے, اللہ بہتر کرے گا. کیونکہ ایک دم سے ناک کا بہنا رک جانا بھی ہے نا, ایک گلے پر سر پر اٹیک کر سکتا ہے, بخار لا سکتا ہے, یہ بھی ایک ڈر ہے. دعا کرنا کہ اس میں بھی عافیت ہو. اصل میری عید آ رہی ہے یار, عیدوں کی یاد آ رہی ہے, اس میں کچھ نہیں ہو جائے مجھے. تو یوں میں ان والوں کو خوش بھی تھا کہ چلو یار دو چار دن پہلے ہو گیا نا, عید کے دن اللہ کرے گا تو صحیح ہوں گے, لیکن کچھ پتا نہیں ہے کہ اس طرح بیچ میں اگر بریک لگتا ہے نا تو دو چار دن کے بعد پھر بچہ کھچا جو ہے نا وہ نکلنے کا اندیشہ رہتا ہے. مرضی ہے مولا حضم مولا, اللہ تعالی بہتر کرے, اس سے عافیت کا سوال ہے. تو یہ احساس ذمہ داری کا یہاں درس مل رہا ہے ہمیں, اللہ ہمیں نصیب کرے. لے لے میں تو اپنی مطلب چاندی کر رہا ہوں, اپنا ثواب کھڑا کر رہا ہوں. جس میں یہ جو ابھی جو امیل سنت کے مدنی پھول ہیں, اس میں خاص طور پر وہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول جو بعض اوقات اتنے آزار مضبوط عذر بھی نہیں ہوتا اور چھٹی کر لیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں, تو کبھی کوئی مدنی مشورہ کینسل ہو گیا, تو کبھی جدول دیا ہے تو جدول سے آ کے پیچھے ہو گئے. آج آپ دیکھیں امیل سنت وقت سے بھی پہلے اپنے صوفے پر موجود ہے, یعنی کہ ہوتا ہے چلو جلوس نہیں تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مل گیا تو چلو ابھی آدھا پونا گھنٹہ تھوڑا اپنے ایک آدھ گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہوا, بلکہ وہ سمجھے کہ وہ سارا وہ برابر برابر چل رہا تھا. اس طرح کا بھی نظام چلتا رہا. اور یہ میں تو اس کو لے کر یہی عرض کروں گا کہ اب میں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں اس کو موضوع کو لیا نہیں لیا, بات کی باتیں ابھی سے عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے تو نہیں بولو, پھر میک سنیں گے نہیں, وہ تو کہہ رہے بات کو ریپیٹ کریں گے لوگ, چھوڑو یار. بابا یہ جو ہے نا اور بہت سارے ہمارے پاس, ہمارے ابھی تو گاڑی چل رہی ہے, مدنی مذاکرہ بھی جاری ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, مدنی مہک کا تو سسپنس ہونا چاہیے کیا ہوگا اس میں. نہیں آئی آج ہی امی لکھ رہے ہوتے اور پھر کالے بھی آ رہی ہوتی ہے. کچھ مدنی مہک کے مدنی پھول نکل چکے اس وقت, تو یہ بیٹھے بھی نہیں ہوں گے. آ رہے ہوں گے. میں جہاں تھا نا وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں بھی لکھ رہا لگے ہوئے تھے. جی جی میم, دیکھو یہ بھی احساس ذمہ, یہ احساس ذمہ داری کہ یہ فوراً پہنچ گئے, ان کو پتا ہے کہ میں نے یہیں ہونا ہے, یہ سب کرنا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, اتنے بجے پہنچ جانا ہے, اتنے بجے سیٹ پر آ کے بیٹھ جانا ہے. تو یہ سارے مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ ہو یار آپ یوں کر لو نہ یوں کر لو, تو ایک دوسرے کے کاموں کی تقسیم. تو اس طرح میں دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں سے میں مدنی التجا کروں گا کہ اس سے یقیناً یہ امیل سنت کی ایک بڑی ماشاء اللہ ایک سیرت کا ایک پہلو ہے, مگر اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا, ہمارے لیے سمجھنے کا, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کرنے کے لیے ایک بہت اچھی گائیڈ لائن ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور اپنے وقت پر اپنی ذمہ داری پر پہنچ کر اپنا کام اچھے سے اچھے انداز سے کرنا چاہیے. کہ اس میں امیل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے کہ میری چاندی ہے, ہمارا اپنا فائدہ, ہمارا اپنا ثواب ہے, بندہ اپنا ثواب کھڑا کرے اور آخرت کی تیاری کرے. یہ جیسے مجھے خود اس میں جو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, یقیناً ہو سکتا ہے کہ اور بھی اس طرح سے اپنے لیے سبق حاصل کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب, کیونکہ مجھے اتنا تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ جب اس طرح نزلہ ہونا تو سر بھاری ہوتا ہے اور طبیعت بوجھل ہوتی ہے, بدن میں درد ہو رہا ہوتا ہے, سستی ہو رہی ہوتی ہے, پڑے رہنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. یہ میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو نہیں ہیں, جن کو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ طبیعت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے. پھر اس میں یہ سوچ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سوالات بھی ذہن پر وزن نہیں ہوں, تھوڑا سستی, پھر اس میں موڈ نہ مزاج نہ مسکراہٹ نہ ان سب کا کیا لکھنا, پھر بیچ کو بھی سنبھالنا کہ ادھر سے جا رہا ہے نہ ادھر سے جا رہا ہے, تو یوں مطلب کہ سب کچھ دیکھ دکھا کر یوں بیٹھے رہنا, تو یہ سارے مطلب کہ کام ہوتے ہیں. اتنا سر بھاری ہے میرا. نہیں ہوتے ہیں, میں یہ اللہ کا شکر ہے اتنا سر بھاری. اللہ آپ کو اور صحت دے, تندرستی دے. بدن میں درد اس وقت بیٹھے بیٹھے محسوس کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو تندرستی دے. اب یہ کہ جب یہاں سے اٹھوں گا تو پتا چلے گا, بیٹھے بیٹھے واقعی فرق ہوتا ہے, جب اٹھے نا آدمی تو پھر پتا چلتا ہے کہ پاؤں کیا بولتے ہیں, کون کیا بولتا ہے. نیچے اترنے کے بعد ویسے بھی آپ کی وہ کنڈیشن تھوڑی سی آج دیکھو کیا ہوتا ہے. آئیو آج تو میں سوچ رہا تھا بس یار 10 بجے میں میرے کو اتر جانا ہے گزارا کر کے, لیکن بس یہ نفس کی شرارتیں ہوتی ہوں گی. جی ہاں جی ہاں, جیسے جب تک دیکھو بیٹھ سکا میں. اللہ تعالیٰ تندرستی دے, ہمت دے, طاقت دے, سایہ دراز فرمائے اور ہم سب کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ سوالات جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ سوالات بھی امیل سنت سے ہم کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ اظہر اقبال ہیں, کہتے ہیں کہ کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ قرآن میں کتنے فرشتوں کا ذکر ہے, اگر آپ بتا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. ملائکہ یعنی ملک کی جمع میں گنتی تو نہیں, ملائکہ ہے نا. علی بن نام پوچھ رہے ہیں. اچھا نام سے جبرائیل, حضرت جبرائیل کا ہے, میکائیل مطلب اس سے مراد میکائیل ہے. نہیں نام ہے میکائیل, میں سمجھ گیا. قرآن کریم شاید آیت میں میکالا. نہیں نہیں میکائیل, میکائیل. اچھا, اور رعد ہیں اسی طرح, رعد پوری سورت ہے ان کے نام پر. سجیل کے نام سے ہیں قرآن پاک میں, فرشتے کا نام ہے. اور ملک الموت, لیکن وہ ان کا نام نہیں ہے, یہ عزرائیل, یہ نہیں ملک الموت. یہ چار تو یاد ہیں, ایک اور شاید کسی مقام پہ تذکرہ ہے, وہ ذہن میں فی الوقت نہیں آ رہا. کرامن کاتبین کا تذکرہ بھی ہے. ہاں یہ بھی نام نہیں ہے ان کے اس میں, کرامن کاتبین بزرگ لکھنے والے فرشتے. صلو علی الحبیب. ہاروت ماروت, یہ محبوب رانا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے گھر میں شادی کا کارڈ آیا ہے, اس میں شادی کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے, تو کیا 12 ربیع الاول کو شادی کرنا کیسا جائز ہے اور بابرکت انشاءاللہ ثابت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد زاہد خان پوچھ رہے ہیں جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا کیا کام کیے جائیں اور کون سی دعا پڑھی جائے. پہلے تو وہ قبرستان کے باہر سے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر, یہ دعا پڑھ کے, یہ یاد رکھیے قبرستان کے آداب میں سے کہ جوتے چپل اتار دیے جائیں. ہاں اگر وہاں کانٹے وغیرہ ہیں تو پہن لینے میں حرج نہیں ہے, لیکن قبر پر تو پاؤں رکھنا ہی نہیں ہے. بلکہ جہاں شک بھی ہو رہا کہ قبریں مٹا کر رستہ بنا ہوا ہے تب بھی اس پر چلنا حرام, لکھا ہے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رد المختار. تو قبریں مٹا کر رستہ بنا یا شبہ ہے اس پر کیسا ہے، شاید کہ یہ قبریں تھی اور مٹی ہوئی ہے، تو بھی شبہ ہو تب بھی نہ چلے اس پر، اور رسمی طور پر نہ جائے بلکہ عبرت کے لیے جائے، کیونکہ قبرستان ہمیں جانے کی اجازت ملی ہی عبرت کے لیے، پہلے منع تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا، پھر بعد میں وہ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، پہلے منع کرتا تھا یا منع کیا تھا، اب زیارت کرو کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، اس طرح کی روایات ہیں مضمون. تو یوں قبروں کی زیارتیں ہیں عبرت کے لیے، تو قبریں جتنی خستہ حال ہوں گی، ٹوٹی پھوٹی ہوں گی، اس سے عبرت زیادہ ملے گی. جہاں بالکل ماربل لگے ہوں گے اور خوبصورت کتبے، اور اس میں عبرت کا عنصر کم ہو جائے گا. گوسپا کی طرف ایک منسوب کول ہے، پڑھنا یاد نہیں ہے لیکن ایک منسوب کول ہے کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. کیسا ہی مطلب شخص ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو، لیکن قبر میں گل سڑ جائے گا. یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام وغیرہ یہ مراد نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ قبریں سب تودے یکساں ہوتے مٹی کے، کسی کے اندر جنت کا باغ، کسی کے اندر جہنم کا گڑا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ہمیں بہرحال اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور صرف مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنی ہے، غیر مسلموں کے قبرستان میں نہیں جانا. اور ان کو ایصال ثواب کرے. یہاں تک کہ اگر کوئی قبر ہے اور اس کا پتہ نہیں کہ مسلمان ہے غیر مسلم، تب بھی اس کو ایصال ثواب کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو مسلمانوں کی قبرستان ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے مسلمانوں کے، تو وہاں تو ایصال ثواب کیا جائے گا، تو ایصال ثواب کریں. بہتر یہ کہ سورہ فاتحہ اور گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیں، مطلقاً گیارہ قل ھو اللہ شریف طالب لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، سورہ تکاثر وغیرہ پڑھنے کے بھی لکھا ہے. تو جو بھی پڑھے بھر اس کا ایصال ثواب سب کو کریں، آپ کا ثواب نہیں جائے گا، جتنوں کو آپ ایصال ثواب کریں گے امید ہے انشاءاللہ ان سب کی گنتی کے برابر آپ کو ملے گا. جس سے ایک قرآن کریم، چلو اس میں تو دیر لگتی، ایک درود پاک پڑھ لیا آپ نے، اور وہاں ایک ہزار قبرستان میں مسلمان دفن ہے، اور آپ نے یہ ایک درود شریف پڑھا اور یہ کہا کہ اس کا ثواب، یا اللہ اس ایک درود پاک کا ثواب سارے قبرستان والوں کو پہنچا، تو اب سب کو ایک ایک درود پاک کا ثواب پہنچے گا، اپنا ایک درود شریف کا ثواب باقی رہے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. بلکہ آپ نے ایک ہزار کو بھیجا نا، اب وہ ان ایک ہزار مزید درود شریف کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اچھا پانچ ہزار ہیں تب بھی سب کو ایک ایک کا ثواب ملے گا، آپ کو مزید پانچ ہزار، ایک تو پہلے سے تھا تو آپ کے یوں پانچ ہزار ایک ہو گیا. اس طرح لاکھ، اس طرح ساری امت کو ثواب کریں گے کہ جتنے مسلمان ہوئے اور ہوں گے. اب آپ حساب لگاتے رہے، کیلکولیٹر آپ کا فیل ہو جائے گا، حساب نہیں بتا سکے گا. ایک مبالغہ کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، وہ اتنی نیکیاں ہمیں عطا فرما رہا، ہم لینے والے بنے، لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کسی نے کہا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، سائل میں نے سوال کرنے والا، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو کرم دینے پر ہیں، دینے پر تلے ہوئے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. یعنی ہم کس کو راہ دکھائیں، کوئی مطلب راہ کی تلاش میں نہیں ہے، اور راہ تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کسی نے ایک تخیل اپنا پیش کیا ہے کہ لوگ اتنا دور ہیں، اللہ تعالی کی رحمت طلب کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں بس اپنے در کا بنا لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک میں جو نام لے کے تذکرہ ہے وہ حضرت جبرائیل کا ہے اور میکال کا لفظ ہے جس سے مراد حضرت میکال علیہ السلام ہے. اسی طرح ایک رات فرشتے ان کا تذکرہ جن کے نام پر سورۃ الرعد پوری ہے, اور ایک قول کے مطابق سجیل یہ جو سورہ انبیاء سورۃ الانبیاء میں جن کا تذکرہ ہے اس سے مراد بھی ایک فرشتہ ہے, اور ہاروت ماروت کا بھی تذکرہ موجود ہے. یوں ہی جو داروغہ جہنم ہے مالک ان کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ یا مالک کو اہل جہنم جو کہیں گے. ملک الموت کا نام موجود ہے لیکن اب اس میں اسرائیل نہیں صرف ملک الموت یہ موجود ہے. تو نام لے کر تو یہ جو فرشتے پیچھے ذکر ہوئے تقریباً یہی ان کے نام موجود ہیں, باقی صفات کے اعتبار سے وہ مختلف فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے تو یہ ملک الموت ہو گئے, کرامن کاتبین ہو گئے, حفاظت کرنے والے فرشتے ہو گئے, ان تمام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. مطلق ملائکہ کا تذکرہ بھی کئی جگہ پر ہے. فرشتوں کی تعداد ہم ساری مخلوق, یہ تو مجھے کسوٹی کرنی چاہیے, بھول گیا چلو اب پہنچ جائیں گے تمہارے مدنی پہنچ جائیں گے بھائی. یہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالی کی, یعنی کیا انسان کیا جنات کیا حیوانات جانور کیڑے مکوڑے جتنی مخلوق ہے, ان میں سب سے زیادہ تعداد جس مخلوق کی ہے وہ ہے فرشتے. ایک تھا مطلب کسوٹی کا, مدنی کسوٹی کا سوال تھا, میلادی کسوٹی یا جواب دیجئے گا, لیکن چلو مفت میں آپ کو معلومات ہو گئی. کوئی جواب دیتا تو اس کو انعام ملتا تو اس کا انعام گیا, کوئی تو کہیے کو معلوم ہوگا جو مطالعے کا شوقین ہوتے ہیں. کس آسمان کے فرشتے سب سے زیادہ ہیں؟ ابھی تو آپ نے بول دیا کس آسمان کے, آسمان کے کون سے آسمان کے فرشتے سب سے زیادہ ہیں؟ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, کس آسمان کے فرشتے کا نام آپ نے بتایا سب سے زیادہ ہے تعداد؟ سب سے تعداد. اچھا اچھا, کون جواب دے گا؟ آپ دے گا انشاءاللہ مدنی باکس. ہاں وہ تکا تو السلام علیکم آسمان کتنے یہ بھی سب کو جاتا ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی, جو سب سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے وہ ساتویں آسمان پہ ہیں. یہ مرشدی کا تو میں سمجھ گیا, کوئی مدر ہی نہیں ہے ہمارا, طالب علم بھی شاید نہیں ہوں گے. طالب علم ہوں گے تو شروع کیا. ہاں بھائی کچھ ہے آپ کے؟ نہیں باپا, میرا تعلق جو ہے باب المدینہ سے ہے اور شعبہ میڈیکل سے ہے. شعبہ میڈیکل سے تعلق ہے. میڈیکل سے نا؟ جی جی. ہاں مطلب مدنی وغیرہ نہیں ہے آپ؟ نہیں. پہلے مرشدی نہ بول دیں. یا مرشد, یا مرشدی, یا مرشد جی, یا مرشد. ہاں مطلب مرشد نہ بولتے آپ تو مدنی بن جاؤ نا یار. مرشد نہ بولتے تو کیا بولتے؟ مرشد تو یعنی کہ یا مرشدی کا یوں اگر میں یوں بولوں تو مطلب یعنی کہ اے میرے مرید. یا مرشد نہ بولتے تو یا سیدی بولتے بابا. یا سیدی, اصل لفظ مرشد نہیں ہے, مرشد. مرشد وہ جو رشد و ہدایت کرے, ہدایت دینے والا. مرشد وہ جو ہدایت لینے والا. یوں سمجھو گے مرید, مرشد مانے مرید, یعنی موٹے اس میں الفاظ میں بولوں تو مرشد مانے پیر. تو آپ نے پیر کو مرید بنا دیا, اپنی طرف نسبت بھی کر دی, یا مرشدی اے میرے مرید. اس لیے میں سمجھ گیا کہ اب مدنی یا کچھ ہے نہیں, ہوتے اس فیلڈ کے نہیں ہے. چلو اس میں معلومات ہوگی, مدنی ہونا کوئی شرط نہیں ہے, میں بھی نہیں ہوں. سمجھے؟ تو یہ اس بارے سب کو معلومات ہوگی. مرشد لفظ ہے مرشد نہیں, عالم لفظ ہے عالم نہیں ہے, محسن لفظ محسن نہیں ہے. یہ تو خیر ہمارے پنجاب کے سہ بھائی جو ہے نا, یہ تو زیر زبر کا تو بڑا کنڈا کرتے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, خصوصاً بالخصوص یہ پیش پڑھتے نہیں ہیں الگ خصوصاً. تو کئی الفاظ ہیں جس میں زیر زبر کر کے یہ معنی جو بدل دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا تحفہ دیں پھر کیا جواب درست ہے ان کا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے البدور السافرہ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق جب قیامت کے میدان میں جمع ہوگی تو پہلے پہلے آسمان والے فرشتے اتریں گے, تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ تمام کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیں گے, ان کی تعداد ان سب سے زیادہ ہوگی. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان والے آئیں گے تو ان تمام کی تعداد سے زیادہ ہوں گے. اس طرح ہر آسمان والے فرشتے آتے جائیں گے اور ان کی تعداد پہلے والوں کے مقابلے میں یہ زیادہ ہوگی. ماشاءاللہ. تو اب یہ کہ انہوں نے کچھ مدنی فیس دی کہ نہیں, مدنی کافلے کی کچھ میڈیکل ہے تو ڈاکٹروں کا مدنی کافلہ نکلے گا کہ نہیں 10-11-12 کو انشاءاللہ. باپا جان جو ہے 12 ربیع نو شریف تک تو یہاں پہ حاضری ہے, اور اس کے علاوہ جی بالکل یہی پڑے رہتے ہیں 12 دن. جی جی اللہ میں تقریباً تیسرے ربیع الاول شریف سے آیا ہوں اور 12 ربیع الاول شریف جا کر کے جاؤں گا. پھر یہاں سے مدنی قافلہ 13-14-12-13-14 یا بھلے یہی ڈاکٹروں کو روک لے انشاءاللہ. کو 3 دن کی ترکیب فرما لے اگر کوئی ممکن ہوا تو. بابا جان ہر ماہ انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹروں کو, پیرا میڈیکل اسٹاف یا جو بھی شعبے سے آپ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو یہاں 3 دن کی ترغیب دے کر یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ مرحبا مرحبا کریں گے یار, سیکھیں گے کچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ انیس بھائی پوچھ رہے ہیں, میرا بیٹا رات کو جب سوتا ہے تو اس کے دانتوں سے آواز آتی ہے کہ آپس میں بجنے لگ جاتے ہیں, اس کا حل بتا دیں. اللہ اللہ یا سلام, 111 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے پیئے اور ان پر دم کریں. خود اگر پڑھ سکتا ہے تو خود یہ کام کرے, پڑھ کے اپنے پر دم کر لیں, پانی بھی دم کر کے پی لیں. اور یا سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جب یاد آئے پڑھتے رہے, اللہ کرے گا ترکیب بن جائے ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹیلی تھون میں ہم کس طرح پیسے دیں؟ اللہ کریم باپا کو جلد جلد شفا عطا فرمائے. ایک اسلامی بہن, ٹیلی تھون میں اپنے ذمہ داران کے ذریعے اپنے جمع کروا لیں, جو اپنے یا کون جمع کرتا ہے تو مجھے بھی نہیں پتا, یا شاید ہو سکتا ہے کہ صندوق بھی ہو ڈال. یہاں تو بستہ لگا ہوا ہے, ویسے چونکہ یہ مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے تحت بھی جمع ہوگا تو ہر مدرسۃ المدینہ میں بھی جمع کرا سکتے ہیں, ہر جامعۃ المدینہ میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. اسی طرح جو تنظیمی ذمہ داران ہوں گے ان کو بھی ابھی رسید کے ان تک نہیں پہنچی ہیں, تو باقی مدارس میں جامعات میں یہ جمع کرا سکتے ہیں, فیضان مدینہ میں یا آن لائن بھی کروا سکتے ہیں. اب ہر امام والے کو عوام جو ہے ذمہ دار سمجھتی ہوگی, کوئی ایسا پروپر نشانی ضروری ہے ورنہ اور ان کے جیبوں میں جمع نہ ہو. یہ باپا یہ پوچھ رہی ہیں کہ کس طرح کے پیسے جمع کرائیں. یہ زکات بھی دے سکتے ہیں لیکن زکات کے لیے بولنا ہوگا کہ یہ زکات ہے, لکھ کر دے دیں یہ زکات ہے تاکہ اس کا ہیلہ شرعی کیا جا سکے, ورنہ آپ زکات نہیں بولیں گے تو پھر یہ اس میں چلا جائے گا ڈونیشن میں, آپ کی زکات نہیں ہوگی. آن لائن بھی طریقے ہیں باپا جمع کروانے کے, آپ بتا دیجئے. سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے جو دعوت اسلامی کے پیجز ہیں ان پر بھی جمع کروا سکتے ہیں, وہاں پہ میسج کر دیں انشاءاللہ آپ کو طریقہ کار سے آگاہ کر دیا جائے گا. اور ویب سائٹ پر بھی, ہماری لائف چیٹ پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. ہمارا ڈونیشن کا ویب سائٹ کا لنک بھی ہے www.dawatislami.net. ڈونیشن کا لنک ہے, آپ وہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ فارم ہے بینک کا, آپ اس کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں. پے پال پر بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے, کئی ساری جگہوں پر اکاؤنٹ ہے. اگر آپ فیس بک پر میسج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام طریقہ کار سے آگاہ کر دیا جائے گا. اور فیضان مدینہ میں یہ مدنی بستہ لگا ہوا ہے جہاں اس ٹائم میں موجود ہیں, اور یہاں پر بھی جمع کروا سکتے ہیں. ایک یونٹ 10,000 کا ہے جی. یہ جامعات المدینہ مدارس المدینہ کے اخراجات کافی بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس لیے ان شاء اللہ 17 دسمبر کو ٹیلی فون کی ترکیب ہے. کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے؟ دوپہر دو بجے سے رات دو بجے تک، 12 گھنٹے. سبحان اللہ، اتوار ہے. تو ابھی سے جمع کروا دیں گے سر، ثواب آپ کو مل جائے گا. کل کس نے دیکھی ہے؟ یہ فارس خان ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں گورنمنٹ ملازمت کرتے ہوئے اپنا کام کرنا کیسا ہے؟ اب اگر ڈیوٹی کے ٹائمنگ جو یہ پورے ادا کرتا ہے، اس کے بعد اگر اپنا کام کرتا ہے تو کوئی ممانعت کی وجہ نہ ہو. مثلا یہ کہ کام ایسا مشقت کا ہے کہ اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ نوکری جو ہے نا جس کا یہ اجارہ کیا اس نے، وہ کام اس کا پورا ہو نہیں پاتا، تب تو اس کو یہ ایسا کام نہ کرے. کام وہ کرے گا جس میں وہ جو ڈیوٹی کے ٹائمنگ ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اس میں کوئی مطلب فرق نہ پڑے. اور اس وقت میں تو کوئی اپنا کام وغیرہ نہیں کر سکتا کہ اجارے پر اجارہ، یہ جائز نہیں ہے. اس اوقات کے علاوہ کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ٹیلی فون وغیرہ جو بھی مدنی عطیات جہاں بھی جمع کروائیں، رسید ضرور لیا کریں، بغیر رسید کے نہ دیا کریں، کیونکہ عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. اب خوبصورت امامہ خرید لیا، پہن لیا، اور یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں. جس ذمہ دار کو، بڑی سطح کے ذمہ دار کو آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، تو اس کو دے کر بھی رسید طلب کی جائے. اور یہ ٹیلی فون جو جمع ہو رہا ہے تو اس کی رسید بھی الگ ہی بنائی گئی ہے، جس پر یہ ساری تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں. تو جو بھی آپ جہاں جمع کروائیں گے تو ٹیلی فون کے اکاؤنٹ کی الگ رسید سے آپ کو رسید بنا کر دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا احرام کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اگر برقعہ لیا ہوا ہو اور بائک پہ جائیں تو وہ تو جائز ہے نا، یا بائک پہ خواتین کا بیٹھنا جائز بالکل نہیں؟ برقعہ ہو یا کوئی بھی شرمی پردہ ہو، بدن کا کوئی ابھار ایسا نظر نہ آ رہا ہے، جیسے نہ آتا ہو، بال نہ لے رہتے ہوں، جس کو شرعی پردہ کہا جا سکے، تو شرعی پردہ کیا ہوئے تو کوئی رج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسان رضا تاری دین کا پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان، جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے اسلامی بہنوں کے برقع میں جیب ہونی چاہیے، میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ پنجاب میں جو اسلامی بہنوں کے برقعے ہوتے ہیں اس میں ان کی جیبیں سائڈوں پہ ہوتی ہیں، جیسے ہمارے کرتے کے سائڈوں پہ جیبیں ہوتی ہیں. اس طرح اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ آپ اسلامی بہنیں ان جیبوں کو ختم کر کے جیسے گرمیشورم نے ارشاد فرمایا کہ جیکٹس کی طرح جیب رکھیں، یا پھر انہیں جیبوں کو باقی رکھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ان کو مطلب ضرورت پڑتی ہے پرچیاں وغیرہ رکھنے کی، رسالے رکھنے کی، تو پھر جس طرح یہاں مشورہ دیا گیا اس کے مطابق بھی ایک جیب ڈلوا لیں، اس کو بھی باقی رکھے، نقصان کیا ہے؟ تو رومال وغیرہ ضرورت ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں رہ سکتی ہیں، اور پرس کی ضرورت بھی نہیں. پرس تو پھر وہ چھین کے چلے جاتے ہیں، خوبصورت سا پرس یوں یوں کر کے لے کر نکلتی ہے، اب وہ اگلا سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی بھائی ہے. ایک اسلامی بھائی کے ساتھ یہ چٹکلا ہوا تھا کہ وہ ایک نے وہ پرس چھینا، اب اس پرس میں کچھ نکلا نہیں، اس کا پھیرا جو تھا وہ ناکام، اس کی ناک کٹی. تو یہ بد نصیب واپس پلٹ کے اسکوٹر سے اس نے چھینا تھا، پلٹ کر آیا اور اس کو زور سے دھکا مارا، وہ بیچاری عورت اسلامی بہن جو تھی تکلیف میں آ گئی، اس نے کہ پرس میں نکلا نہیں زیادہ. تو اب یہ کہ پرس بھی رسکی ہے، جیب میں ہوگا تو چھیننے والے کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ کیا کریے، اس میں آپ کی بھی عافیت ہے. پھر یہ آپ تو پرس ہی رکھنا ہے، اس کو بھرا ہوا رکھا جائے. ہاں کوئی 5-15 ہزار اس میں رکھے تھا کہ چھیننے والے کی، اب چھیننے والے کی ناک کٹے گی تو آپ کا سر پھوڑے گا نا، مشکل ہی ہے اگر اس کی گھومی تو، کہ اس نے میرے ساتھ چالاکی کی ہے، خالی فرض لے کے گھوم رہی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جیبوں میں مارے میرا خیال حافیت ہے، بھائی تو پرس نہیں رکھتے، تو جیسے پیسہ رکھتے ہیں کہ چھیننا تھوڑا یوں دشوار ہوتا ہے، وہ روک کر جیب خالی کروانا الگ بات ہے، لیکن بھاگتے بھاگتے چھیننا مشکل ہے. اور اس طرح بہنوں کے پرس یہ اسکوٹر میں گئے، یوں ہاتھ باہر نکل گئے، اس طرح بھائی کم از کم اس آفت سے بچے ہوئے. پرس کی کب آ جائے کہہ نہیں سکتے، وہ تو اپنے رسالے اور یہ کوئی کوئی اپنے سائے رکھتے ہیں، وہ بھی اسکوٹر سے بھاگتے بھاگتے نہیں چھین سکے گا نا، پہنا ہوا ہے وہ روک کر چھینے گا. لیپ ٹاپ بیگ ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے گلے میں پہنے ہوئے، جی ہاں. ہاں تو وہ رکنا پڑے گا نا، اس کو رک کر گن پوائنٹ پر وہ اتروائے گا، ویسے یوں کر کے چھین نہیں سکتا. وہ پرس خالی یوں ہاتھ مارا تو ہاتھ میں آ گیا اور بھاگ گیا، چیل جھڑپ جس کو بولتے ہیں، یہ گجراتی کا ایک لفظ ہے، اردو میں بھی مانا تو یہی بندے چیل جھڑپ، جس طرح چیل جھپٹ کر بوٹی اچک لیتی ہے نا، اس کے یہ ماہر ہوتے ہیں باز ڈاکو، ہے ڈکیتی یہ بھی، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے جو کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کی بہادری نہیں ہے، یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد ان کو، بلکہ جیتے جی بھی اگر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو پتا چل جائے گا، اگر کوئی پولیس والا صحیح ہوا تو، اگر صحیح نہیں بھی ہوا تو رشوت دے گا تو کچھ تو رقم جائے گی نا اس کی، یوں بھی کچھ تو اس کو شاید، لیکن بھارت رشوت کا لین دین یہ حرام ہے. ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر پکڑا گیا تو بعض اوقات پولیس ہوتی ہے یعنی کہ ہونیسٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو مطلب پہنچاتی ہے انجام کو، یہ بھی ہوتا ہے، سارے پولیس والے تھوڑی خراب ہوتے ہیں، بعض عوام پکڑ لیتے ہیں، پھر عوام نے تو یہاں باب المدینہ کے واقعات ہیں، یہ جان سے مار دیا اس طرح کی ڈاکوؤں کو. تو دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر السنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، موٹر سائیکل چلانے کے حوالے سے جو روڈ پہ ہم جاتے ہیں تو اس میں ایک راستہ طے ہوتا ہے، طریقہ طے ہوتا ہے کہ اس طریقے کے مطابق چلنا ہے اور اس راستے پہ چلنا ہے، ایک لین میں چلنا ہے، لیکن جو عموماً دیکھا گیا لوگوں کا طریقہ اس میں مطلب کافی لین کو توڑ کر ڈسٹرب کر کے ایک طریقے سے چلا جاتی ہے بائک، اب اس کے حوالے سے کافی سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ برائے کرم اس حوالے سے جو ہمارے اسلامی بھائی موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں تاکہ ان پر عمل کر کے احتیاط ہو سکے اور نقصانات سے بچا جا سکے. اول تو بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل نہ چلائیے، ڈرائیونگ لائسنس رکھتے نہیں ہیں اور خود کو ذلت پر پیش کرتے ہیں کہ پکڑے گئے تو کوئی دے دیں گے 150 روپے نکل جائیں گے. اب تو پتہ نہیں، پہلے تو 50 روپے چلتی تھی رشوت، اب تو بھاؤ بڑھ گیا ہوگا شاید، نہیں برسوں پہلے کا دیکھا تھا 50 روپے دے دو. اچھا اب تو میرا خیال ہے زیادہ لیتے ہوں گے، بول 200 روپے اشارے کر رہے ہیں، جس کو جیسا ٹکرا ہوگا پولیس والا. میرے کو دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، میرے بارے میں بدگمانی کوئی نہ کرے، مجھے اسکوٹر چلانا تو آئے گا تب آئے گا، مجھے اسکوٹر اسٹارٹ کرنا بھی نہیں آتا، سچی بات کر رہا ہوں، کبھی زندگی میں نہیں چلائی اسکوٹر، لیکن دارا کہ میں اس معاشرے کا فرد ہوں، پتا تو ہے نا مجھے، آپ لوگوں سے سن سن کر بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، ایسی ایسی باتیں سیکھی جتنے عوام سے میرا واسطہ پڑتا، ظاہر آپ کو کم پڑا ہوگا نا، اب تو اب بھی پڑھتا ہے مدنی چینل کے ذریعے پڑھتا رہتا ہے، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، خصوصی مدنی مذاکرے میں ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ واقعی یہ کہ آدمی چکرا جائے گا، یار یہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو تو یہ کہ لائسنس کے بغیر چلانا ناجائز ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر رہا ہے، روکتے ہیں، پوچھتے ہیں لائسنس لاؤ، پھر رشوت کے لیے اپنے آپ کو گویا یہ پیش کر رہا ہے کہ دے دیں گے، تو پہلے سے نیت اس کی خراب ہے، یعنی گناہ کے لیے یہ تیار ہے معاذ اللہ. تو بہرحال یہ کہ خود کو ذلت پر پیش کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. تو لائسنس کے بغیر نہ اسکوٹر چلائے نہ کار چلائے. مزید یہ کہ ہیلمیٹ یہ ہمارا قانون ہے، ہیلمیٹ ہم نے بھی بڑا زور لگایا لیکن ہیلمیٹ نہیں پہنتے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور سر کی چوٹ والے کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کتنا ہمدردانہ مشورہ ہے، اور ہمارے ٹریفک کے قانون کا کتنا پیارا قانون ہے ہیلمیٹ کا، یہ ہماری حفاظت ہے. اس میں جو پولیس افسران ہیں یا جنہوں نے یہ قانون دیا، یار ان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ آپ کا اپنا ہے، کیوں اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ ہلاکت پر پیش کرتے ہیں جو کم میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے وہ ہیلمیٹ اچھی کمپنی کا ہو، اور خالی یوں رسمن رکھنا لیا جائے، بلکہ اس کی ڈوری بھی جو پروپر طریقہ ہے اس کا، اس طرح اس کو باندھ لیا جائے صحیح سیٹ کر کے. کمپنی اچھی ہو، کمپنی اچھی نہیں ہوگی پتلا پتلا وہ چادر ہوگی نا پتلی اس کی، تو یہ بھی پھینکے گا تو آپ کو بچا نہیں سکے گی سر کو. یا باندھا نہیں آپ نے رکھ لیا کھلا کھلا، تو پھر رکھنا نہ رکھنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، وہ تو جھٹکا لگا تو اچھل کے گرے گی، آپ کا سر ہی شاید ٹکرائے اللہ نہ کرے. تو اس لیے وہ ہیلمیٹ کا استعمال اپنے اوپر مہربانی کر کے وہ نافذ کر دیجئے. اصل باہر ملکوں میں اور جہاں ہوتا ہے قانون پر عمل ہوتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ پکڑ کے وہ ترکیب ہوتی ہے، تو وہاں پہنیں گے، یہاں بس کیا کریں، جب مہم چلتی ہے پکڑ دکڑ کی تو ہی پہنتے ہوں گے، مہم ٹھنڈی ہے تو نہیں پہنتے. اب اچھا اسی طرح ڈبل سواری کی ہمارے قانون میں اجازت ہے، ٹرپل کی قانون میں بھی اجازت نہیں ہے. اخلاق کی طور پر بھی بہت برا لگتا ہے کہ یہ چپک کر بیٹھتے اور ایکسیڈنٹ کا اس میں خطرہ ہے، ٹرپل بلکہ چار چار بیٹھ جاتے، گاڑی پوری چل نہیں پاتی، آہستہ چلتی ہے، اس میں کوئی بھی پیچھے سے اچال سکتا ہے ٹکر مار کے. اور خطرہ خطرہ خطرہ، ایک پتھر کنکر کوئی آیا راستے میں جمپ آیا تو اچھل کے گاڑی گر سکتی ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے ڈبل گیا یہاں بھی آتے، یہ امام والے بھی ہم کو بدنام کرتے ٹرپل چوبل سوار. اب امام اتار بھی تو داڑھی کا رکھو گے یار، زلفے کا لے جاؤ گے، اچھا زلفے نہیں پہنو گے، سفید لباس کا رکھو گے، سفید لباس بھی آپ نے بولا چلو ہم اب تو اس کے لیے یہ سارے ہمارے مدنی انداز چھوڑیں گے آپ ٹرپل سواری کے لیے، ٹرپل سواری آپ کو جنت پہ لے جائے گی، جبکہ قانونی جرم ہے. تو وہ قانون کے جو مطلب جس کی قانون توڑنے پر وہ عزت یعنی اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ کہ گناہگار ہوں گے. تو ٹرپل سواری پر بھی پولیس روکتی ہے. اب یہ بےچارے بس پیسے لے لیتے ہیں نا، یہ پیسے نہ لینا. اگر اسکوٹر میں یہ تینوں قصوروار ہیں، یا تو خالی ڈرائیور نہیں ہے، یہ بیٹھے کیوں تینوں؟ پر دو کیا اجازت ہے، وہ تیسرے کو بٹھانے لگا تو یہ ہٹ جائے گا، میں نہیں بیٹھتا. تو بھی ان دوستوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یار ہم ایسا نہ کریں، قانون ہمارے ملک کا قانون ہمارے فائدے کا ہی تو یار، اس کو ہم کیوں توڑیں، بلکہ کسی قانون کو بھی کیوں توڑیں جب تک وہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. تو بہرحال تو یہ کہ یہ قانون جو ہے اس پر عمل کرنا ہمارے بھلے میں، تو آپ مہربانی کر کے ٹرپل سواری اور اس سے زائد بھی نہ بٹھائیں. اور رہا ٹریک، تو اس کے ٹریک بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو اسکوٹر کا ٹریک ہو صرف اسی ٹریک پر چلائیں، اور جو اسپیڈ لکھی ہوئی آتی ہے جو اس کتنی ہے، اس اسپیڈ کو رکھنے میں بھی اپنا بھلا ہے. زیادہ اسپیڈ میں جب گریں گے تو زیادہ چوٹیں آئیں گی، کم اسپیڈ میں گریں گے کم چوٹیں آئیں گی. ویسے ہی سب سے خطرناک سواری جو ہے نا یہ اسکوٹر ہے، سب سے خطرناک، سب سے محفوظ سواری ہوائی جہاز مانی جاتی ہے. لیکن یہ بھی جب گرتا ہے تو بچنا مشکل ہے. اللہ سے عافیت کا سوال ہے. اس میں چلانے والوں کو بھی مدنی پھول امیر سنت عطا فرماتے رہتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں یہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ کس انداز پر موٹر سائیکل چلانی چاہیے, اور آج کل جس طرح کی بے دردی کے ساتھ موٹر سائیکلیں چلائی جا رہی ہیں, اور موٹر سائیکل چلانے والے جس طرح کی گاڑیوں کے آگے سے اپنی گزارتے ہیں اور جس تیز رفتاری کے ساتھ گزارتے ہیں, تو وہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک تو خود یہ بھی تکلیف میں آئیں گے, اور پھر ان کی وجہ سے جو ان کے خاندان اور ان کا گھر اور ان کے والدین جس قدر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, پھر ہسپتال تو پھر آپریشن اللہ نہ کرے, اور پھر اس کے اخراجات اور پھر قرضہ اور پھر ایک عرصے تک گھر میں محتاجی کے ساتھ پڑے رہنا اور اتنے مسائل ہیں, پھر خود اپنی بے روزگاری ہو جاتی ہے ان کی, تو ماں باپ قرضے میں چلے جاتے ہیں, خود بے روزگار ہو جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں, تو اتنی پریشانیاں اٹھانے کا کیا فائدہ. پہلے سے ہی احتیاط کریں اور سنبھل کر موٹر سائیکل چلائیں. ہمارے یہاں ایک اور رات کے وقت مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پانی کے جو ٹینکر عموماً رات میں یہ زیادہ چلتے ہیں, یہ بڑی بے دردی کے ساتھ ٹینکر چلاتے ہیں, بڑی بے دردی کے ساتھ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ رات میں جس خوف اور دہشت کے ساتھ ٹینکر چلاتے ہیں, ان کو پتا, یہ خود کتنے لوگوں کو کچل دیتے ہیں, جو سال بھر کی رپورٹ نکالی ہے تو پتا چل جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زیادتی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے پانی کے ٹینکر پیچھے سے لیک ہوتے ہیں اور وہ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے موٹر سائیکل کے سلپ ہو جانے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہائی وے وغیرہ کے اوپر گھاس بھوس جو بھر کے لاتے ہیں, چارہ وغیرہ اور بھوسی وغیرہ بھر کے لاتے ہیں, ان کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہی معاملے سمجھو فرماتے ہیں کہ پکڑ دھکڑ جو ہے نا وہ صحیح معنی میں ہوتی نہیں ہے, رشوتوں کا لین دین ہوتا ہے اور بندے وہ ہوتے ہیں پیسے کے, جناب ایک ٹرک کے اتنے تو دو ٹرک کے اتنے, بالکل فکس ہوتا ہے وہ کیا مطلب کہ مانگیں گے. ان کا تو مالک اور وہ پوسٹے وغیرہ سب ان کی طے ہوتی ہے کہ مہینے کے اتنے پیسے چلے جائیں گے, ان ٹرکوں کو نہیں پکڑا جائے گا. اتنے باہر بھوسے نکال کر یہ جا رہے ہوتے ہیں, اور اس سے جو یہ اڑ رہی ہوتی ہے چیزیں, اسی طرح بجری اڑ رہی ہوتی ہے, مٹی اڑ رہی ہوتی ہے, اس سے حادثات بہت ہوتے ہیں. پھر ایک اور میں آپ کو عرض کروں, وہ ہیں وہ لوہے کے جو سیری ہوتے ہیں جو بلڈنگوں میں ڈالے جاتے ہیں, راڈ لوہے کی, وہ اتنی اتنی ٹرکوں کے باہر ہوتی ہیں, دونوں طرف سے خالی لال رومال لگا دیا جاتا ہے. ایک تو باہر ہونا غیر قانونی, بھی رومال لگا دیا اور یہ سب کچھ لگا دی. باقاعدہ حادثات آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ موٹر سائیکل چلانے والے کے آر پار سیری ہو جاتے تھے اور وہ مر گئے. کار والوں کے وجہ کار والوں کو بالکل کار کے اندر سیریے چلے جاتے ہیں, اور وہ بیٹھے بیٹھے سیٹ پر ہی وہ خالی ہچکی لیتے ہوں گے, اور بےچار ان کی جانیں نکل جاتی ہوں گی. ایک دو بات, ون ویلنگ ایک تو جی ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ ہے, اس حوالے سے بھی کچھ فرما دیں. دوسری بات, چلاتے ہوئے گاڑی یعنی کار ہو یا موٹر سائیکل ہو, ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے کے مقابلے میں تیز چلاؤں, کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. حالانکہ عمومی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی تیز چلا کے آگے پہنچا بھی ہے تو کچھ دیر کے بعد اسٹاپ پر پہنچتے ہیں تو وہ کھڑا ہوتا ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ 5-7-8-10 منٹ کا فرق پڑتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کی سوچ اس طرح کی ہے کہ نہیں جی, میں نے تیزی کے ساتھ آگے چلانا ہے, آگے دوسرے سے بڑھنا ہے. اور اس میں بعض اوقات دوست احباب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو بولے کیا چلا رہے ہو, گدا گاڑی چلا رہے ہو, کیا چلا رہے ہو. حالانکہ وہ درمیانی اسپیڈ میں چلا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ تیز چلائے. تو اگر وہ اپنی ذہن یہ بنا لے کہ مجھے جو رفتار ہے وہ مناسب رکھنی ہے, نہ بہت تیز نہ بہت سلو, تو اس سے بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. شعبہ زیا کرتے ہیں, سانپ کی طرح بل دیتے ہیں, اس میں بھی ایک کنکری بھی آ جائے نا اس کو پچھاڑ دیں بیچ میں, کرتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس یار. سیٹ بیلٹ اسکوٹر میں ہوتا ہے, گاڑی میں سیٹ بیلٹ ہوتا ہے وہ بھی باندھنا چاہیے. یہ ون ویل کرنے والوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک منظر بھی ہے کہ آگے کیا ہونا ہوتا ہے, اور یہ بس سب چل رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ اب ون ویلنگ میں چل رہے ہیں, اب ان کو پورا عام طور پہ جو اندازہ ہو نہ ہو یہ سب اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود ہی یہ غلطی کر رہا ہے بےچارا, شرافت سے کوئی جا رہا تھا صحیح اس کو ٹھوک دیا. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ سے عافیت کا سوال ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بار سوال ہے بابا اسلامی بہن کی طرف سے کہ اپنا ہے ان کا تعارف بنتے کر کے اور وغیرہ, مگر سوال یہ ہے کہ میری شادی ایک ایسے فرض سے ہو رہی ہے جو مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہے. میں شادی کے بعد بھی مدنی کام کرنا چاہتی ہوں, کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کیا مطلب ہونا چاہیے. اب یہ ایک ہے مسئلہ, تو ایسے کئی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جن کی شادیاں ایسے گھروں میں ہوئی ہوتی ہیں جو مدنی ماحول میں نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے وہ اس وقت دیکھ اور سن بھی رہے ہوں, اور وہ اسلامی بہن پہلے مدنی کام کرتی تھیں اور اب ہو سکتا ہے نہ ہو. تو ایسی صورت حال میں سسرال والوں کا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ اچھا ایسے شادی کہاں ہونی چاہیے؟ اگر اس کے متعلق کچھ مدنی گلدستہ عطا فرما دیں. ظاہر ہے کہ جہاں ذہنی ہم آہنگی ہوگی وہاں گھر چلانا آسان ہوگا, اور پہلے سے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. وہ یہ مدنی برقعہ والی ہے, وہ ماڈرن ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی بولے گئے برقعہ اتار بے پردی, بولے نہ نہیں اتاروں گے, پھر گھر کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہوگی. تو اس لیے وہ ہونا یہی چاہیے کہ ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ مشورے کے ساتھ ان کو بھی مشورے میں شامل کیا جائے. یہ ایسے کیس مجبور کرنے کے ہوتے ہیں کہ نہیں یا کرنی پڑے گی تم کو یا کرنی پڑے گی, بس خلاص ہم کچھ نہیں بولتے. یہ ہوتا ہے تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے. بھلے کیسا ہی اچھا رشتہ ہو, جس کو گھر چلانا ہے نا اس سے اس کی رضا مندی کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ بہت مشکل. سامنے والے کیسا ہی اچھا رشتہ ہو, اگر یہ فرد ایک فرد ان میں دونوں میں سے منع کرتا ہے کہ مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے, تو پھر زبردستی کا سودا نہ کرے. پھر جو رسوائی بدنامی گناہوں کے دروازے کھلنا وغیرہ وغیرہ, تو اس کے پسند کر, کیونکہ جس کو گھر چلانا ہے اسی کی پسند کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور یہ چاہیے کہ کوئی چھپ کر نہ کرے, ماں باپ کو اعتماد میں لے کر کرے. بھلے پسند کا کرتے ہیں, اب ماں باپ کو اعتماد ملے اور ماں باپ کو راضی کرے, اور یوں مطلب ترکیب بنائے تو گھر چلنے کا زیادہ چانس ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. تحصیل حاصل پور شونا والا بنگلہ سے, ضلع بہاول پور تحصیل حاصل پور شونا والا بنگلہ سے بات کر رہا ہوں, مشتاق احمد میرا نام ہے. سوال میرا سر یہ ہے کہ میں مجھے نا اذان پڑھتا ہوں کہ اذان پڑھنے کے بعد میں سلاد پڑھتا ہوں, تو ایک آدمی نے مجھے ٹوکا کہ یہ سلاد بعد میں پڑھتے بنا ہوتا ہے نہ پڑھا کرو, یہ میں نے مسئلہ پوچھنا سر. اذان کے بعد درود شریف پڑھنا بالکل جائز ہے, پہلے بھی پڑھنا جائز ہے, بعد میں پڑھنا جس نے گناہ کہا نا وہ گناہگار ہوگا, اس کے تو حدیث ہے نا. بعد میں پڑھنا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ اذان کے بعد درود شریف پڑھا کرتے, حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو یعنی مؤذن کے علاوہ کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے اذان کے بعد درود پاک پڑھتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرے, تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. دونوں کے لیے شاید, مؤذن کے لیے بھی ہے شاید میرے خیال میں, یہ مطلق ہے شاید, دیکھ لیتے. جی یعنی وہ یوں ہے کہ جو اذان کا جواب دے درود شریف پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرے تو اس کی شفاعت واجب ہو جائے. وسیلہ طلب کرے, تو جس نے کہا نا وہ تو ویسے ہی تو گناہگار ہے. جو اذان سے پہلے کا درود شریف بھی منع کرتا ہے کہ گناہ ہے تو خود گناہگار ہے, وہ مر جائے گا تو بھی گناہ ثابت نہیں کر سکتا. خالی ادھر کی ہاں کرا کہ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے تو صحابہ کرم کون سی بریانی کے دیگے چڑھاتے تھے یار, جو روز بریانیاں کھاتے ہو پلازے بناتے ہو, پلازے کس صحابی نے بنائے تھے؟ تو آپ بولو گے یہ عقلی دلیل ہے, تو عقل والوں کو عقلی دلیل دیتے ہیں, تو آپ کو کون سی دلیل دیں ہم یار؟ تو چلو آپ کو آپ کے سمجھ میں آئے, اللہ کرے کہ بلال حبشی نے کبھی بھی مائک پر اذان نہیں دی, ثابت کر دیں کوئی. جب مائک پر اذان نہیں دی اور درود شریف بھی چلو اذان سے پہلے نہیں پڑھا, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے درود شریف کو تو مائنس کر دیا, مائک کو باقی رکھا. یہ کیا کون سا مرض ہے, کون سی بیماری ہے, پیٹ میں درد ہے کہ درود شریف مائنس کیا اور مائک کو قبول کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار خطبے ارشاد فرمائے, ایک خطبہ کوئی بتا دے کہ مائک پر دیا ہو خطبہ. صحابہ کی بات تو بعد میں آئیے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی مائک پر خطبہ نہیں دیا, اور اب ہر جمعے کو خطیب مائک پر خطبہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی خطیب ہوتا ہوگا کہ اذان سے پہلے درود شریف کا مائک پر منع کرتا ہوگا, تو اس کو کوئی تو آپ سوچو تو صحیح یار, آپ خود مائک پر بول رہے ہو. پیارے آقا نے کب مائک پر بولا, کب مائک پر بیان کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی میں بیان فرماتے تھے, آپ تو اردو میں کر رہے ہیں, یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اردو میں بھی جائز ہے, انگلش میں بھی جائز ہے, عربی میں بھی جائز ہے, اہل عرب ہیں آج بھی وہاں عربی میں بیان ہوتا ہے. تو لیکن مائک اس دور میں نہیں تھا, بعد میں رائج ہوا, شریعت سے نہیں ٹکراتا, تو علماء نے باقی رکھا. اس طرح درود پاک اذان سے پہلے پڑھنا صدیوں پہلے رائج ہوا ہے, تو اس میں بھی یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا, تو علماء نے اس کو جائز رکھا. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں یار, آپ نہیں ایسے وسوسوں میں نہیں پڑے, بحث بھی نہیں کیا کریں اور سنے بھی نہیں, ایسے ایسی باتیں آپ سنیں گے نا آپ کو کنفیوژن پیدا, سنے ہی نہیں. اسی منن والے اسی سوچن والے نہیں ہیں. ہاں اذان کے پہلے بھی درود شریف, درود شریف, بعد بھی درود شریف, درود شریف. سنتا ہوں آئیں گے قبر میں مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی, ہے نا ویسا شعر. یہ بھی وہ دوسرا ہے, یہ نعت خوان ابھی للکارے گا بھائی, آ جائے گا میدان میں, ان کو پتا ہوتا ہے. میری لحظ میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, یا حبیب اللہ سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا پیارے قیامت مرحبا اچھے قیامت مرحبا سچے قیامت مرحبا اول قیامت مرحبا آخر قیامت مرحبا مکی قیامت مرحبا مدنی قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پر نور قیامت مرحبا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے دھر ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے دھر ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گورے تیرا جگ مگاتے جائیں گے مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد سب پکار جھوم کر مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد حشر میں بھی ہم یہ نعرہ لگاتے جائیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ حشر میں تیرے لوائے حمد عطار ہاں حشر میں تیرے لوائے حمد عطار ہاں حشر میں تیرے لوائے حمد عطار ہاں نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا دلبر قیامت مرحبا اچھے قیامت مرحبا پیارے قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پر نور قیامت مرحبا طیب قیامت مرحبا طاہر قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا یاسین قیامت مرحبا حسین قیامت مرحبا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ ما شاء اللہ آج تو مدنی منا بھی ہمارے ساتھ سید منہاج عطاری 5 سال عمر لبائک آج بابا مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد کے مدنی منع بھی ہیں پلے کارڈ وغیرہ بنا کے لے کر عرشی مسجد اورنگی ٹاؤن اورنگی ٹاؤن باب المدینہ باب المدینہ ماشاء اللہ دنیا بھر میں آپ کو ہو سکتا ہے کئی جگہ مقامات تو عرشی مسجد تو سر اتفاق سے مجھے اندازہ تھا اورنگی ٹاؤن کا ہے اورنگی ٹاؤن سب نہیں سمجھتے باب المدینہ والے تو سمجھتے ہوں گے بہت مشہور. مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد والے جو ہے خوش ہو جائیں گے پاپا اگر کبھی آپ کا ادھر جانا ہوا ہے. یا گیا ہوں گا میں رنگی ٹاؤن تو کئی بار گیا. پاپا نے ہی امیر علیہ سنت نے افتتاح کیا. اچھا اچھا نگران حاجی مشتاق بہت پرانی بات ہوگی یہ تو پھر جی 93 کا بتا رہے ہیں ہمارے عبد الخلیق. اچھا مکتبۃ المدینہ نے اس سال جو شائع کیے جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے سینے پر یہ نیکی کی دعوت پر مشتمل کفل مدینہ کارڈ بھی آویزہ کریں. نعتیں آپ نے سننی ہوں مدنی چرن کی نعتوں کا مجموعہ اس میموری کارڈ میں بھی ہے اس وی سی ڈی میں بھی ہے. اسی طرح مختلف قسم کے بیجز جو ہم دیکھ رہے ہیں امیر علیہ سنت نے بھی اس میں سے سجائے ہیں یہ بیجز بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ سادہ بھی ہے رنگین صفحات میں بھی ہے. اسی طرح اس کا انگلش ایڈیشن بھی اس مہینے کے لیے خصوصی طور پر جاری کیا گیا ہے. اور مختلف سائزز میں جو جھنڈے ہیں یہ بھی آپ حاصل کیجئے اپنے گھروں پر اپنی موٹر سائیکل پر اپنے پولز پر محلوں میں مدنی پرچم سجائیے. یہ جھنڈیاں بھی ہیں یہ بھی آویزہ کر سکتے ہیں. مدنی منوں کے لیے خصوصی طور پر کم وزن میں یہ خصوصی پرچم جاری کیا ہے تو یہ پرچم حاصل کیجئے اور اس کی خوب خوب برکتیں پائیے. وہ جھنڈیاں نا چلو آئندہ وہ ڈوری پکڑ کے دکھایا کریں پیکٹ سے اتنا سمجھ نہیں آئے گا. یہ باندھنے کی ہوتی ہے نا تو یہ بھی لوگ لگاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ بھی ہے اور اتنے کی ہے ہدیتن حاصل بھی کیجئے اور یہ 60 روپیہ اس کا ہدیہ ہے اور یہ 12 اس میں یہ پیاری پیاری سی مدنی جھنڈیاں ہیں ڈوری کے ساتھ اور اسے واقعی گھر کے اندر بھی لگائیں. کئی اسلام خالی گھر کے باہر سجاوٹ کرتے ہیں. میں نے امیل سنت کے مکان علی شان کو دیکھا ہے کہ گھر کے باہر بھی سجاوٹ ہوتی ہے گھر کے اندر بھی سجاوٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو گھر کے اندر بھی سجاوٹ ہونی چاہیے گھر کے اندر بھی چراغاں ہو سجاوٹ ہو گھر کے باہر بھی ہو. اللہ کرے کہ ہمارا بھی اندر باہر مدینہ مدینہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا جان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئی لو یو بابا جان. محمد یوسف اتاری حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کے شہر سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. یا مرشدی کتنے خوش قسمت ہیں یہ پیارے پیارے لوگ جو آپ کے قرب میں فیضان مدینہ میں بیٹھ کر ربیع النور شریف کی بہاریں جھونک رہے ہیں. آپ کو میرے حضور سید محدث اعظم پاکستان کا واسطہ مجھے نکمے پر بھی خصوصی نظر کرم فرما دیجئے کہ میں بھی یہ مبارک ایام آپ کے قرب میں فیضان مدینہ میں بصحت و عافیت یہ پر نور بہاریں لوٹ سکوں اور جن جن کی یہ مبارک حسد ہے وہ بھی یہ پر نور چاہتے فیضان مدینہ میں بصحت و عافیت پا سکیں. ماشاءاللہ اچھی تمنا ہے اللہ کرے اسباب ہو جائے آپ کے تشریف آوری ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی چلو سید منہاج اتاری مدنی منا. جی باپا یہ مدرسۃ المدینہ والے بھی ہیں اور مدنی منا بھی ہے پلے کارڈ وغیرہ تیار ہیں. چلیے اب آپ کا سیشن شروع ہوا نا. جی یہ ماشاءاللہ عزوجل مدنی منا بنا کے لے کر آئے ہیں باپا یہ ملاحظہ فرمائیے آپ. واہ مدنی گنبد بنانے کی کوشش کی ماشاءاللہ ماڈل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاتھ سے بہت صفائی سے بنا کے لا ماشاءاللہ جو ہے سردار عالم کے خدا کا آج وہ سچا سراگر آنے والا رضوی گنبد یہ بھی رضوی گنبد ماڈل ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھول کی پتیاں وغیرہ ڈال کے لے کر آئے ہیں چھوٹے چھوٹے پھول بھی لگائے ہیں پائی چھوٹے چھوٹے سے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے مرشدی عطار پر. اور اب باری آ گئی ہے ہمارے سید منہاج عطاری کی. اب انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے ناظرین امیر السنت کے ہوں گے سوالات اور منہاج بھائی کے ہوں گے جوابات. ہمارے آقا کی پسند. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باپا موضوع کیا آج؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند. ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے؟ سید محمد منہاج الاسد عطاری. منہاج الاسد حسن. منہاج الحسن عطاری. عمر بھی بتا دی ہے؟ 5 سال. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. جی پاپا جانی سوالات کیجئے. یہ بتائیے کہ کپڑوں میں کون سا رنگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا؟ سفید رنگ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کون سا لباس پہنتے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے. سوتی یعنی کوٹن کا لباس. کون سی سواری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی؟ گھوڑے کی سواری. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر کس دن شروع کرنا پسند فرماتے؟ جمعرات کے دن سفر پر روانہ ہونے کو پسند فرماتے تھے. کون سی سبزی کھانے سے عقل بڑھتی ہے؟ کدو شریف. ماشاءاللہ پاپا یہ کدو شریف. ماشاءاللہ یہ گول کدو شریف ہے. گول بھی آتا ہے لمبا بھی آتا ہے مختلف اقسام ہوتی ہے. ماشاءاللہ کام پکا کیا. واہ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کھاتے نہیں کھاتے. پوچھتا نہیں میں آپ سے. بچے ذرا کم کھاتے ہوں گے بڑے بھی شاید کم ہی کھاتے ہوں گے. کھانا چاہیے سنت سمجھ کر کھانا چاہیے. سنت ہے یہ کھانے میں ہنڈیا میں کوئی ایک دو قطلے ہی ڈال دے برکت کے لیے رہ نصیب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف کس قدر پسند تھا؟ گوشت میں کدو پڑا ہوتا تو پیالے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے. یہ ایک روایت تو ہے. ایک درزی کی یہاں دعوت تھی اور قتلے تلاش کر کے انگلیاں گھما کر نکال رہے تھے. مطلقاً ہے یہ. دیکھو سوال بنانے میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ایک حدیث پاک جب پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے. وہاں کیا تھا ایک حدیث یہ تو یاد پڑتا ہے مستقل یاد نہیں. بخاری شریف میں یہی حدیث ہے کتاب البیوع میں درزی نے دعوت کی. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو تو یہ فرمان ہے کہ لم ازل لم ازل احب ال اس کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ میں یہ کدو شریف اس کو دبا کو عربی میں دبا بولتے ہیں لم ازل احب الدبا کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو شریف کو پسند کرتا رہا ہوں. جس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اپنی مطلب یہ عشق ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھا انہوں نے ایسا کرتے ہوئے. تو اب یہ کہ یہ سوال ہم جب تک ہم کو دلیل نہیں ملتی نا اس کو سوال جواب کو کینسل سمجھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ گوشت. گوشت کو کھانا بولتے؟ سرید تو ہے, سرید پسند فرماتے تھے, گوشت پسند تو کرتے تھے لیکن لفظ گوشت کے لیے کھانا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. یہ سوال بنے گا کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پسند تھا؟ جی ہاں گوشت پسند تھا. مدنی منا ہوشیار ہے ماشاء اللہ. سوال جواب درست ہو گیا نا, احتیاط اچھی ہے. نام بارگاہ بڑی زندگی ظاہر ہے کہ جس میں احتیاط نہیں کہاں کریں گے. وہ ہے نا ادب گاہ ہے است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ہی جا. کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ عرش سے بھی نازک بارگاہ ہے, نازک تر بہت زیادہ نازک عرش سے بھی نازک تر. یہاں تو با یزید بستامی اور جنید بغدادی رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر اولیاء جو ہے نا ان کے سانس رک جاتے تھے. نفس من سانپ سانس, نفس یعنی سانس, نفس اور چیز ہے, نفس اور چیز ہے. تو یہاں ہم کو بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کرنے. بعض کتابوں میں بڑے غیر محتاط الفاظ پڑھے میں نے, احتیاط نہیں ہوتی لیکن ظاہر ہے کہ جتنا اچھے سے اچھا انداز ہو ادب بھرا انداز ہوگا. مدینہ مدینہ ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑائی ہے اعلی حضرت کا یہ مصرعہ. تازہ پھلوں میں کون سے پھل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھے؟ خربوزہ اور انگور. یہ دکھا رہے ہیں کچھ آداب طعام کا دے رہے ہیں یہ حوالہ 129. خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے. یہ دیکھیے بولو, یہ دیکھیے دکھائیے. تھوڑا سا ان کے لیے نا بابو, تھوڑا نیچے سے ہاتھ تو دے تو بچھا. ماشاء اللہ کام پکا کیا مدنی منہ نے. اصل تعریف تو شاگرد کی تو استاد کی ہوتی ہے. ماشاء اللہ کتنی پیاری بات کی ماشاء اللہ. ارے پیس ایسے ہوں بپو کہ یہ مدنی منہ یوں اٹھا کر دکھائے. بس منگوائے تھے وہ بڑا والا مل گیا, ہمارے چھوٹے لے کر آتے ہیں. اتنا بڑا بےچارا وہ دو دو چیزیں یعنی یوں جیسے کیا کیا پسند تھے خربوزہ پھر آپ کو دے دیا انگور, یوں دکھائے تو خوبصورتی بڑھ جائے گی. ایک ایک ہاتھ سے دوبارہ یا دونوں ہاتھ میں ہو اور یوں بڑا ہے خربوزہ انگور انگور تھوڑا اونچا کر کے جیسے جھنڈا اونچا کرتے نا انگور. شاباش وہ اٹھے گا نہیں بےچارا. خربوزہ ہاں یہ بات بنی نا ماشاء اللہ خربوزہ ماشاء اللہ. آج کھاؤں گا جا کر, آج گھر جا کے کھائیں گے. ایسے کو سچ بولنا بپو ایسا نہیں, گھر پہ نیند سے نڈال نہیں ہو جائیں گے پہنچیں گے تو گھر کل کھا لینا. چلو اٹھ کے کل جب آپ کا موڈ ہو اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے مجھے کھانا ہے تو ہے زبردستی نہیں, گھر جا کر کھاؤں گا. تو چلو آپ نے وقت فکس نہیں کیا تھا, تو اس میں محتاط ہے کہ کسی وقت گھر پر کھاؤں گا. تو یہ آپ تو کھاؤں گا گھر جا کر انشاءاللہ. ان کو نہیں بڑوں کے لیے مدنی پھول ہے, محتاط الفاظ انشاءاللہ. اوکے گھر جا کر کھاؤں گا ابھی تو ٹھیک ہے, بولنے مرض نہیں. دیکھیے عموماً بچہ یا بڑا جب اس طرح جائے نا تھکا ہارا تو موڈ بنے, اگر چانس کم ہوتا ہے سونے کو جی چاہے. بچہ زیادہ بچہ تو ابھی بس یہ نمٹ گیا, اب بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے کہ سو جائیے. ابو اس کو لے جائیں اپنے ساتھ, ابو کو لے نہیں جانا چاہیے, پورا مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرنا چاہیے. بڑی مشکل سے تو اسے مواقع ملتے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کون سے جانور ہیں جن کا گوشت آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے تناول فرمایا یعنی کھایا؟ بکری, دمبا, بھیڑ, اونٹ, خرگوش, مرغی, بٹیر, مچھلی. ماشاءاللہ. اور کسی کا گوشت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے کون سے حصے کا گوشت پسند تھا؟ بازو اور کندھے کا گوشت. ماشاءاللہ. وہ بھائی یہ بکری کے تو چار پاؤں کے لگے نا, اس کے بازو کہاں ہوتے ہیں یہ بتائیں گے؟ اچھا کوئی پیٹ پیٹ میں بتایا, کوئی پیٹھ میں بتایا. کہتے بھائی ہے تو یہی نا کہ یہ چار ٹانگ والا جانور ہے, تو یہ چار ٹانگیں ہوتی تو اس کے دو ہاتھ کہاں ہیں؟ چلو بھائی یہ بکری ہے, دیکھو آپ کے دو ہاتھ تو اوپر ہیں, اس کے سر پہ کچھ دو دو ہیں, دو دو لٹک رہے کچھ, پھر یہ چار ٹانگوں پہ کھڑا ہے, اس کے ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک آگے ایک پیچھے یا دونوں پیچھے یا دونوں آگے, کیا ترکیب ہے؟ کون بتائے گا؟ کس سے نہیں سب نہیں بتا رہے, سب بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, کنفیوز ہو گئے بےچارے. ادھر نہیں پیچھے بھی ایک کچھ کنڈی نما کچھ نکلا ہوا ہے اس پہ. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام. بھائی یہ تو وہ جواب دے کہ جو مطلب کچھ مدنی فیس بھی دے, کیونکہ میرے گمان میں تو آسان, مجھے لگتا ہے آسان سوال ہو, لیکن لگتا ہے مشکل بن گیا ہے کہ آگے کے دو نہیں پہلے مدنی فیس. جی اس کو ایسے ہی بتانے دو یار. آگے کے دو ہاتھ ہیں, پیچھے کے دو ٹانگیں, تو پیچھے کنڈی نما جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دھوم. اچھا سر پہ جو دو ہیں یہ سنگے. ماشاء اللہ ہوشیار ہے دیوانہ. نہیں یہ دو انہوں نے کہا کہ آگے جو دو ہیں وہ ہاتھ ہیں, پیچھے کے دو کیا ہیں؟ ٹانگے. تو یہ چار ٹانگ والا جانور نہیں کہلائے گا؟ جی کھلائے گا. تو آپ نے کہا نا پیچھے دو ٹانگے آگے دو ہاتھ ہیں, تو پھر چار ٹانگ کیسے ہو گئی؟ آگے کے دو ٹانگے پیچھے کے دو ہاتھ ہیں. استغفر اللہ, توبہ کرو. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, اور کہا تو اس سے بھی برا ہوا. ہنسنا وہ ہوتا ہے کہ خود آواز سنے, کہا یہ کہ ایسی آواز سے ہنسا کہ دوسرا ہو تو بھی وہ سن لے. یہاں تک آواز آئی تو بکر ایسا نکل. بہرحال یہ کہ دو ہاتھ جواب درست ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے اسلام بھائی کو مدنی باکس تحفے میں پیش. آپ بھی کوئی تحفہ دیں گے پاپا کو؟ جی پیارے بابا جان تین دن کے مدنی قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ 10 11 12 جی. اور جہاں ذمہ دار آپ کے بھیجے آپ کو سنبھال سکے. جی پیارے بابا جان خیر انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گوشت کس طرح تناول فرماتے یعنی کھاتے تھے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گوشت تناول فرماتے تو اس کی طرف سر اقدس کو نہ جھکاتے بلکہ اس کو اپنے منہ مبارک کی طرف اٹھاتے اور پھر دندان مبارک سے کاٹتے. دندان مبارک مانے دانت, یوں یوں جیسے بعض لوگ یوں کھاتے ہیں اس طرح, یہ نہیں اپنی طرف اس کو اس کی طرف جھکنے جھکتے نہیں تھے, اپنی طرف اٹھا کر دانتوں سے مبارک دانتوں سے آپ نوچ کر اس طرح جس طرح ہم بوٹی نوچ دیں تو اس طرح کھاتے. سنت کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اچھا اور لگے ہاتھوں یہ عرض کر دوں کہ جو اس طرح جھک کر کھاتے ہیں عادت ہوتی ہے, ویسے نہیں نکلتی عادت, بولو دس بار بولو نہیں نکلے گی, یہ خود سیریس لینا اپنے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ نکالے. لکھتے بھی اس طرح, میں نے لکھنے کا تو پڑھا تھا, کھانے کا شاید اس سے بھی زیادہ ہی نقصان ہوتا ہو اس طرح یوں کر کے جھک کر کھاتے. امیر سنت سے عرض ہے کہ گوشت کا جو کھانا ہے وہ یوں ہو کہ اٹھا کر یہ تناول فرمایا جائے اور کھانے کی طرف جھک کر کھایا جائے گا یا دوسرا کھانا, مگر ایسا نہیں جھکے کہ جیسے میں جو بتانے لگا ہوں کہ بالکل یعنی کہ وہ آدھا جھک جاتے ہیں اس پر, جیسے وہ بعض لکھنے والے بچے دیکھے ہوں کہ وہ ایک دم مطلب جھک کر وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح میں نے پڑھا تھا کہ اس طرح لکھنے سے لنگس نے پھیپھڑے اور آنکھیں اور بیک بون کمر کی ہڈی ریڑھ کی ہڈی ان کو مطلب یعنی کہ یہ تکلیف ہوتی ہے, اس کی بیماریاں ہوتی ہیں آنکھوں کی پھیپھڑوں کی اور ریڑھ کی ہڈی کی, تو اس لیے وہ ایک دم جھک جانا وہ. باقی یہ کہ دوسرا کھانا جو ہے یہ بے شک تھوڑا سا جھک کر یوں نارمل جس کو مطلب یعنی کہ بندہ کہے کہ یوں جب پلیٹ ہے تو اس کو زمین پر ہوگی تو تھوڑا تو جھکنا ہی پڑے گا نا, یوں رکھ کر نہیں, یعنی اٹھا کر ٹیبل کرسی پر بھی جھکنے کی ضرورت کم پڑتی ہے, تو ٹیبل کرسی پر کھانا بھی سنت نہیں ہے. اب چونکہ اس پر عام ہو گیا یہ, بلکہ عموم میں بنوا کہا جائے گا اس کو, ٹیبل کرسی پر کھانے کو نہیں کہا جائے گا, وہ نصارہ کا طریقہ گناہ نہیں ہے. وہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ جوتے پہن کر ٹیبل کرسی پر کھانا خاص وضع نصارہ, خاص کرسچنوں کا طریقہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے. اب ٹیبل کرسیاں تو کیا گھروں میں آ گئی ہیں, گھروں میں عام طور پہ اپنے صحیح بھائی ہے نا, آپ جائیں گے چھپا دیں گے اور دوسرے کمرے میں بٹھائیں گے, ایسا بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگا, ہوتی ہے ٹیبل, میں نے دیکھا گھروں میں ٹیبل کرسیاں ہوتی ہیں کھانے کی, اب اس میں کھاتے ہیں یہ, ہم ہوتے تو نیچے بٹھاتے بےچارے, خود کس طرح بیٹھتے ہوں گے مر مر کے, اب نہیں بیٹھ سکتے, یہ ابھی بیٹھے ہوئے نا, یہ جنریشن گزرنے دے, ہو سکتا ہے ہم کو فضان مدینہ میں کرسیاں لانی پڑے, یا سنے تو یار کسی بات, اور ایک تعداد عین ممکن ہے کہ اجتماع میں نہیں آتی ہوگی اس وجہ سے کہ ہمارے کپڑے دنگے, ہم بیٹھیں گے تو شرر کر کے آواز نکلے گی کپڑے پھٹنے کی, اور بیٹھا نہیں جائے گا تو کبھی یوں ٹانگ کرتے یوں ٹانگ کرتے, پھر بیزار ہو کے چلے جاتے ہوں گے. بیرون ملک تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ نہیں بیٹھ پاتے, تو ہم پہلے کرسیوں پر بیٹھنے کی فیور نہیں کرتے تھے, پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مقصد تو ان کو دین پہنچانا ہے, کرسیوں پر ہی بیٹھے اور ہمیں سنے تو صحیح, کیا کریں پھر, سنیں گے نہیں تو پھر بےچارے کورے کورے رہیں گے. تو یہاں بھی مطلب مسجدوں میں بھی کرسیاں پہلے نہیں ہوتی تھی, اب کرسیاں بہت آ گئی, نماز کے اپنے مسائل ہیں, نماز کرسی پر جو جس کی سمجھ میں آتا ہے بیٹھ جاتا ہے اس کے الگ مسائل ہیں, لیکن بیان سننے کے لیے کرسی پر بیٹھنے میں کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں, جائز ہے سب کے لیے. بھلے تندرست ہے, تندرست ہی تو جوان نہیں بیٹھتے آگے, بوڑھے بیٹھ جاتے ہوں گے, بوڑھے آدھی نہیں ہوتے ہوں گے ٹیبل کرسی کے, تو یہ نوجوان نہیں بیٹھ سکتے. پینٹ شرٹ میں بےچارے کسے ہوئے ہوتے ہیں یا پینٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پھر زیادہ ان کے لیے وہ نہیں بیٹھنا دشوار ہوتا ہے. اور بیٹھنے کا اسٹائل بھی یوں ٹانگے کر کے یوں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اپنے جو باہر ملکوں میں اجتماع اب مدنی چینل پر دیکھیں گے نا, بڑا گندا انداز ہوتا ہے بیٹھنے کا. لیکن ان کو ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے, بولیں گے تو بولیں گے ٹاٹا آئی گو, تو یہ بھی نہیں کرنا ہے نا. گو رہی بیٹھو ہمیں سنو. تو اب یہ کہ جیسا بھی ہے مسلم مطلب سنیں ہم کو آ کر, تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. ہاں جو جیسے ٹیبل کرسیوں پر آفیسز میں کام کرتے ہیں یا مطلب جہاں بھی اب کام کرتے ہیں ٹیبل کرسیوں پر ہی عام طور پہ ہوتا ہے, تو اب یہاں کر بیٹھنا یا باہر ملک میں اجتماع میں بیٹھنا یہ ان کے لیے بیچاروں کے لیے عادت نکل چکی ہے. اور ٹیبل کرسی پر کام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. ہم نے جب مفتیان کرام کو دیکھا تھا, اپنے دور کی بات کرتا ہوں, اور زمین پر ہی دیکھا تھا ٹیبل کرسی کا, تو اس وقت یعنی یوں کانسیپٹ نہیں تھا کہ عالم اور کرسی ٹیبل پر بیٹھے, یوں مبالغہ کروں. تو میں نے مفتیوں کو بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا ہے, اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے, زمین پر بیٹھ کر کام کرتے تھے, دری بچھی ہوئی ہے اور اس طرح یہ سادگی کے ساتھ. اب یہ نوجوان مفتی بغیر ٹیبل کرسی کے کام نہیں کرے گا. ٹیبل کرسی دو, کمپیوٹر دو, اے سی بھی دو, تب کام ہوگا. نہیں اب حالات ایسے ہوئے, میں ناجائز نہیں ہے لیکن اب حالات چینج ہو گئے. پہلے اے سی کا تصور ہی نہیں تھا, اب پنکھا ٹک ٹک ٹک ٹک کر رہا ہے کہ مرضی ہے چلے نہ چلے. مفتیان کرام بیٹھ کر وہ لکھ رہے ہوتے, اور ان کے فتوے آج بھی ہمارے لیے دلیل ہے, ان سے آج بھی ہم کو یہ مل رہا ہے. اور لکھتے بھی ایسے تھے, آپ کو تو پتا ہوگا, یہ جیسے لکھتے نا تو یہ سائڈیں وغیرہ سب بھر دیتے تھے, یہ کوئی خیانت کر کے لفظ داخل نہ کر سکے. اب ہم ٹائپ کرتے ہیں, لیکن اب بھی اس کی بھی ہے ترکیب, وہ ان پیج کی فائل اور یہ کچھ بولتے ہیں لوگ, اور یا وہ اس کا پکچر بھیج دیتے تو اس میں کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ ضروری ہے, ورنہ تو ہاں کا نہ نہ کا ہاں حلال کا حرام کر کے یہ بدنام کریں گے نا مفتیوں کو. اس میں بھی کر لیتے ہیں جی, اس میں بھی کر لیتے ہیں, وہ تو الگ سے ٹائپ کر کے کرتے ہوں گے نئے سرے سے. یعنی اب تو جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں جو کچھ کر لیں, اب یہ تحریر پہ آنا چاہیے. یعنی جسے لیٹر ہیڈ ہوتا ہے نا وہ بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی کے لیٹر ہیڈ کو. ہاں وہ تو بن جاتا ہے, پرانی پرانی ہے. اس کے لیے قلم سے لکھے تو پھر یہ کہ یہ قلم لکھنے کے عادی نہیں ہے, یہ انگلیاں دکھ جائیں گی, لکھیں گے تو قلم یوں کرتے ہیں, عادت نکل گئی ہے, کیا کریں بےچارے. جیسا تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر سدھانے وزیر میں ہم کو کرسیاں بچھانا پڑے. ایک عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ سروے کریں گے نا, کسی نوجوان کو بار بار دعوت دیں گے نا, کبھی بولیں گے یار تم کو تکلیف کیا یار, ہم تمہاری تکلیف دور کرنے کا کچھ پیغام دے. کیا نیچے بیٹھنے کا مسئلہ ہے, تو ہو سکتا ہے اگر فری ہوا تو بولے ہاں مولانا مسئلہ یہی ہے ہم نیچے نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ ایسے لوگ بےچارے محروم رہتے ہیں. تو باہر ملکوں میں یا یہاں بھی ایسے جب مواقع ہوں, یا بڑے جو صاحب لوگ ہوتے ہیں نا, یہ تو فیضان مدینہ کی برکت ہے, شخصیات کو ہم نیچے بٹھاتے ہیں, ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں, لہراتے ہوتے ہیں, یہ فیضان مدینہ کی برکت ہے. باقی یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے کرسی ٹیبل کے بغیر, مگر ان کی بھی تعداد تھوڑی آتی ہوگی. یہ بہت ہی جو مطلب وہ ہوتے ہوں گے نا اہل محبت, وہ تشریف لاتے ہوں گے. باقی جو اس طرح کے یعنی یہ نہیں بولیں گے کہ ہم کو کرسی ٹیبل دو, کرسی ٹیبل بھی ان کو نہیں چلے گی, ان کو آرام دے گدی والی کرسی ہو خوبصورت اور اس طرح گھومنے والی. اس کے یہ بھی ہزاروں روپے کی کرسی آتی ہیں, اے سی ہوں گی تو بھی بولیں گے ہم یار سب بیٹھے ہوں گے نیچے, ہم کیسے اس میں بیٹھیں گے, سب کے سامنے شرمائیں گے. تو پھر کیا بعض اوقات بول دیتے ہیں میرا کام ہے, میں نے ٹائم دیا ہوا ہے, یہ ٹائم ہوگا تو میں آپ کو خود بتا دوں گا, یا آپ مجھے رنگ کر کے پوچھ لینا. ارے ہاں بالکل میری پوری نیت تھی, تو میں یار وہ بچہ آج بیمار ہو گیا, تو مسئلہ ہو گیا میرا موڈ خراب ہے اس وقت, یا کوئی بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ چند بار آزار کرے, اب کتنا پیچھے بڑھیں گے. یہ بھی ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوتا ہے, سب ہوتا ہوگا. یہ تو عوام بہانے تو کرتی ہے, یہ تو مجھے تو بہت تجربہ ہے. اجتماع میں کیوں نہیں آتے, اے اجتماع میں تشریف لائے, میری ماں بیمار ہے. ابھی میں تو جب سمجھنے لگا یار یہ اپنے کو پتہ نہیں ہٹی مارتے کیا کرتے, تو پھر جب جہاں بے تکلفی ہے کام کرتے ہیں نوکری پہ جاتے ہیں, ہاں یہ تو سب کرتے ہیں, تب ماں کیا ہوتی ہے. خالی ہفتے میں ایک بار اجتماع میں ایک آدھ گھنٹے کی شرکت کے وقت ہی ماں بیمار ہوتی ہے اور آپ یہ ہاتھ باندھتے کھڑے ہوتے ہیں. ماں تو بیمار ہے تو کائے کو نوکری کرتے ہو بھائی, کائے کو ادھر ادھر جاتے ہو, امی کی خدمت میں حاضر رہا کرو. دعوت چار گھنٹے دعوت میں بیٹھیں گے تب ماں کی بیماری یاد نہیں آئے گی, یہاں اجتماع میں یا مدر اس قافلے میں امی یاد آئے گی, بچوں کی امی اکیلی ہو جائے گی, سیر و تفریح کے لیے پکنک کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے. بیوی نہیں ڈرتی, اب ہم بولیں گے تو ڈرے گی مدنی قافلے گا اکیلی. طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں, بعض سچے ہوں گے, بعض ہو سکتا ہے کہ سچے نہ ہوں. تو سچ بولنا چاہیے کہ میرا دل نہیں لگتا, دعا کریں دل لگ جائے. آپ مجھے دعوت دیتے رہے کبھی تو انشاءاللہ چوٹ لگی جائے گی, میں آپ کے پاس چلوں گا, ہے نا. سچ بات کرے آدمی, اس میں مزہ ہے, سانچ کو آنچ نہیں ہے. اس کی بھی بےچارے کی دل حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہاں یار میں دعوت دیتا رہوں کبھی تو آئے گا. آ بھی جاتے ہیں بار بار بولنے سے بعض اوقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. جی بابو. جی بابا. نہیں ہوئے جی ایک اور ہے نا. یا اللہ یار میں بھول گیا, معاف کرنا یار. نہیں بابا دنیا والی آپ تو سمجھے اپنے, یہ بےچارا مدنی منڈا تھک گیا ہوگا, ان کے ابو بھی تھک گئے ہوں گے, گھر والے بھی اس بہانے مدنی پھول چن رہے ہوں گے. چلو اچھا ہی ہوا. یہ پوچھا ہوا نہیں نا بیٹا, تھک تو نہیں گئے؟ نہیں نہیں. ہاں یہ صحیح ہو سکتا, سچ بتا دے تھک گئے بھیا. اللہ جب آپ کو آپ نے پریکٹیکل کر دیا. اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, رسول کی آمد آخرت کی آمد. مدنی منا ہو سکتا تھوڑا سا تھکا ہو, تو تھوڑا تھکا ہونا بازو کا تو تھکن میں گنتی ہوتا نہیں ہے, تو یوں کہ میں نہیں تھکا ہوں. تھوڑے تھکے تھے نا, تھوڑے تھوڑے تھکے, تھوڑے بھی نہیں تھکے ماشاء اللہ. چلو اس نے سن نہیں تھکے ہوں گے بچے. اچھا اس شعر کا دوسرا مصرع سنائے. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. بے شک سبحان اللہ, یہ شعر بڑا فیصلہ کن ہے. جو اس کی دوستیوں کے چکر میں ہوتے ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اپنی سنو سب کی کرو اپنی. یہ سمجھدار آدمی کبھی ایسی بات نہیں کرے گا, ہوتے ہیں بعض نادان بےچارے بولتے ہوتے ہیں. تو یہ مولانا حسن رضا خان نے فیصلہ کر دیا, اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. یا رسول اللہ میرا پیارا وہ ہے جو جس کو آپ پیارے ہیں, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. یا رسول اللہ جس کو آپ پسند آتے ہیں نا وہی ہم کو پسند آتا ہے, جو آپ کو پسند نہیں کرتا وہ ہم کو بھی ناپسند ہے. فیصلہ ہو گیا نا. جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. یہ ایک مبالغہ ہے شاعر کا کہ ماں باپ کے رشتے تو قائم ہی ہیں, بیکار بھی نہیں ہے. مطلب ہے کہ سرکار سب سے زیادہ ہم کو عزیز ہے, سب سے مضبوط رشتہ سرکار سے ہے. باقی دوسروں سے رشتہ اس عنوان پر اتنا مضبوط نہیں ہے. اس بزرگ کو ایک بزرگ کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ بتائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، حضور کی آمد، قنوت کی آمد، رسول کی آمد، اچھے کی آمد، آخرت کی آمد، منہاج کے نانا کی آمد. اب ہمارے منہاج جو ایک سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. پیارا میرا اہل سنت، یہ ارشاد فرمائے کہ ہم ایسے کیا کام کریں کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ بن جائیں. ماشاء اللہ. آپ تو مدنی منے ہیں. جنرلی یہ ہے کہ سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، رمضان شریف کے پورے روزے رکھنے چاہیے، یہ بھی فرض ہے، اور سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گالی نہیں نکالنی چاہیے، چھوٹے بھائی بہن کو مارنا بھی نہیں چاہیے، امی ابو کو ستانا بھی نہیں چاہیے، امی ابو کے سامنے چیخنا بھی نہیں چاحیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. منہاج کے ابو جان کے لیے ہم یہ ایک مدنی باکس بھی اور 1200 روپے انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ 1200 روپے کے لیجیے کہ کوئی ایسی ڈش بنا لیں جس میں مدنی منا بھی کھائے، ان کی پسند پوچھ کر. تو مدینہ یعنی بریانی اور کھیر. سبحان اللہ. آپ کے نانا جان کی ایک غذا جو بتاتا ہوں یہ بھی مشہور ہے، جو کی روٹی سرید، روٹیوں کے ٹکڑے شوربے میں بھگو کر سرید بنتا ہے. آپ نے جو شرید کی روٹی کا ارشاد فرمایا، یعنی یہ آپ نے بہت ایک بڑا پیارا جملہ، محتاج جملہ میں سمجھتا آپ نے بیان کیا کہ غذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھی. یعنی کوئی اگر یوں کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو شریف کی روٹی پسند تھی، تو یہ جملہ زیادہ، یہ جملہ بہتر یا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک غذا جو شریف کی روٹی تھی، یہ زیادہ بہتر؟ اس وقت یہ توجہ نہیں تھی میری آپ کے فرمانے پر بھی کہ جو شریف کی اور بھی ڈش بنتی ہوگی، بنتی تو ہوگی، جیسے وہ اپنے تلبینا جی، یہ بیماری سے اٹھ کر کمزوری ہو جائے خاص کر اس کے لیے، ویسے بھی کمزوری دور کرنے کی ایک غذا ہے، انرجیٹک فوڈ ہے حدیث پاک میں، تو اس کے لیے تلبینا کا لفظ آیا. اس کو پنجابی میں سیرا کہتے ہیں، مفتی صاحب نے لکھا، مفتی احمد یار خان صاحب نے، اور ہم لوگ اس کو راب، ویسے وہ میمن میں اور راب کا الف ہٹا دیتے ہیں، تو یہ نہیں سمجھ میں آتا، راب آپ سمجھا دو نا میمنوں کو، تو اب یہ رب نہیں، آپ میمنوں کو ایسا لفظ سمجھا، سمجھ جاؤ نا میمن، میمنی میں سمجھا دیا، یہ اب میمن بھی اردو بولتے ہیں، آپ کے بچے بولتے ہیں میمنی، نہیں بولتے تو سچی بات ہے، آپ آپ سکھاتے نہیں، یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ان کو سکھاؤ تھا کہ بڑے بوڑھوں کی باتیں یہ آسانی سے سمجھ سکے، بڑے بوڑھوں کو بھی تکلیف، وہ پریشانی نہ ہو. آپ کے گھر میں ہیں جن کو شاید وہ میمنی زیادہ سمجھ میں آتی ہوگی، لیکن یہ اپنی آنکھتے ہوں گے، وہ اپنی بیچاری بولتی ہوگی، اور تصادم بھی ہو سکتا ہو جاتا ہوگا. یہ تو آپ کے بڑے بچوں کو بلکہ یہ میرے بیٹے نے سکھایا ہے. اچھا یہ بھی میں نے اردو میں بول دیا. اچھا میمنی ٹھیک ہے. خالو نے سکھایا ہے ان کے. ان کا خالو کا تو فیضان ہے آپ کا. ان کا خالو فیضان ہے. خالو جاری رہے گا. حاجی عبید رضا تو ساتھ رہتے تھے نا بالکل باجو باجو میں. اب الگ ہو گئے. ناجی بھی نہیں میمنی ملی رہی ہوئی تھی. اب تو یہ یوں کہ آپ کے سامنے اردو کرتے ہیں میرے سامنے میمنی کرتے ہیں. بےچارے مطلب آپ آپ آپ آپ پہ آپ کی مرضی. اچھا میمنی میں سمجھا دی بولو. یہ پانچ ان کے رب چنتا پانچ میمنی میں رب ناچو بھائی رب اللہ جو نام ہے ان سے بچنو سارو. اردو میں راب چنتا تو پانچ بھی راب چو ویسے بھی اردو آنے ہلی چلیے گھر میں تو ممکن ہے رب نہ بھی چنا ہو نا اسان دور میں چنا ہو. خیر تو یہ پکتا کیسے یہ دودھ جو شریف کا آٹا یا گیہوں کا آٹا. گیہوں کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں جو شریف یا گیہوں کا آٹا. اور بہتر یہ کہ اس میں شہد ڈال دیں یا پھر ٹھیک ہے گڑ ڈال دیں چینی ڈال دیں سفید چینی. جو سفید چینی ہے نقصان دہ مگر اس وقت استعمال وہی ہو رہی ہے عام طور پہ. براؤن شوگر فائدے والی ہوتی ہے لیکن اب براؤن شوگر بھی اصلی کہاں سے لائیں گے اب پہچان ہی نہیں ہے. رنگ ڈال کے مہنگی ہوتی ہے تو رنگ ڈال کے یہ دے دیتے ہوں گے یہ لوگ براؤن شوگر بغیر پیکٹ بکتے ہیں براؤن شوگر کے تو اعتماد نہیں ہے کہ یہ براؤن شوگر ہو. سب بدیانہ تو نہیں ہوتے اپنے کو میرے کو پہچان نہیں ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے خالص ہے. تو گڑ اچھا لیکن چینی بھی. تو بہرحال یہ کہ دودھ چینی اور گیہوں یا جو شریف کا آٹا ملا کر یہ پکا لیں. پکا لیں بہت یعنی کہ زیادہ کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے یہ پکا لیں. تو اب یہ راب یا تلمینا نہیں بلکہ تلمینا عربی پہلے نا تلمینا یا راب یا سیرا تیار ہے. پنجابی سیرا یا سیرا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں بھائی پنجابی بھی ہماری اردو میں ڈلتے جا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی قرآن پاک میں جن فرشتوں کا نام اس میں ایک فرشتے کا نام میں نے سجیل بولا تھا. سجیل نہیں سجل ہے یعنی کتائی سجل لی لام ہے یعنی میں نے جیم پر تشدید پڑھ کے تو سجیل نہیں سجل سجیل سین جیم لام لام کے اوپر تشدید ہے سجل کتائی سجل لیل کتب یہ ہے تو وہ سجیل نہیں ہے. اس کی ایڈیٹنگ اگر ممکن ہو تو فرما دیں. اس میں مفتی صاحب سے عرض ہے کہ ایک مرتبہ آپ نام دہرا دیں جو فرشتوں کے ہیں تو مدینہ مدینہ. حضرت جبریل علیہ السلام کا نام ہے اور حضرت میکائل کا نام میکال ذکر کیا گیا ہے اور ہاروت ماروت کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں نام لے کر. اسی طرح رعد نامی فرشتے کا تذکرہ ہے. حضرت مالک رضی علیہ السلام داروغہ جہنم ان کا تذکرہ ہے یعنی جہنم کے جو محافظ فرشتے ہیں ان کا. اور سجل یہ 17 پارے کے اندر سورۃ الانبیاء میں ان کا تذکرہ ہے. ایک تفسیر کے مطابق سجل سے مراد یہاں پر فرشتہ ہے. جہنم کے محافظ فرشتے کہلاتے ہیں یعنی داروغہ جہنم. داروغہ جہنم تو مالک علیہ السلام جی. 19 فرشتے ان کے اور زبانیاں عذاب دینے والے زبانیاں جی. اب وہ داروغہ کا آسان کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو ان کا نام مالک ہے اور سمجھو جہنم کا پورے جہنم کا نگران یوں سمجھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ داروغہ کو ہے نا یہ داروغہ بولتے ہیں. داروغہ معنی جھوٹ. بعض جو بولنے کی کوشش کرتے ہیں نا بےچارے حلیف اڑا دیتے ہیں. یہ سنا ہے میں نے کانوں سے غلط فہمیاں. تو داروغہ الف آئے گا داروغہ یعنی چھوٹ. ملتان شریف سے بات. میں مدینہ کالونی ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. بابا جیسا کہ ابھی آپ نے ترغیب دلائی موٹر سائیکل ہلکے چلانے کی وجہ سے ہلکے چلائے کریں, میں بھی انشاءاللہ آپ سے نیت کرتا ہوں کہ میں بائک ہلکا ہی چلایا کروں گا. ہلکا نہیں, نارمل ساو ہلکا چلائے گا تو پیچھے سے کوئی آپ کو باری کر دے گا. جو مطلب ہے کہ اس کا فکس ہے نا, اس پر نظر رکھیں. جہاں بعض جگہ اسپیڈ لکھے ہوتے 60-90 ہے نا, اس طرح لکھے ہوتے تو اس کا لحاظ کریں. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کی جو شعبہ ہے آئی ٹی, اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت اپلیکیشن یہ لانچ کر رہے ہیں. اس میں بیانات جو دعوت اسلامی کے وفد اور اجتماع میں کیے جاتے ہیں, تو ان بیانات کو اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں. موضوع اور ٹیکسٹ میں سرچ آپشن بھی موجود ہے. ہر ہفتہ نیا بیان جو ہوتا ہے اس کا اضافہ بھی آٹومیٹک ہو جائے گا انٹرنیٹ کے ذریعے. تو مدنی ماں کے حساب سے بھی بیانات اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کی المدینۃ العلمیہ کے تحت جو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے بیانات جاری ہوتے ہیں, تو اب ان کی ایک اپلیکیشن بنائی گئی ہے. آئیے اس سلسلے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علماء و مبلغین کے لیے علمی و تحقیقی خدمات پر مشتمل اسلامک اسپیچز موبائل ایپلیکیشن, جس میں شامل ہے 150 سے زائد اسلامی موضوعات پر تحریری بیانات کا گلدستہ. ہر ماہ کی مناسبت سے اپنے پسندیدہ موضوعات کو بک مارک کیجیے. خوبصورت انداز تحریر کے ساتھ بیانات پڑھنے اور سرچ کرنے کی سہولت کے ساتھ ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے. ایپ مینیو کے آپشن میں جا کر آپ مزید ایپلیکیشن کو شیئر کر سکتے ہیں. اس ایپ سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے. تو جلدی کیجیے اور پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کیجیے. اسلامک اسپیچز جو ہے وہ سرچ کریں گے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر, تو یہ اسلامک اسپیچز کے ذریعے یہ اپلیکیشن جو ہے پلے اسٹور پر موجود ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع سبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على العبيد على محمد. خصوصی کا مجھے پوچھا بھی کان میں, تو ابھی تو خیر بالکل سیل ویک ہے لیکن آ جائے گی ہمت انشاءاللہ. چائے پانی وغیرہ کروں گا, مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا نا. کل بھی آ کر بیٹھ ہی گیا تھا اسماعیل بھائی, یہ بیچارے اتنی محبت سے آتے ہیں, رات گزارتے ہیں, مجھے رکھتے ہیں, تو بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. آج ملیر سے اسلام بھائی آئے, ابھی مجھے میسج بھی کیا تھا کہ ان کی نیت آج خصوصی مدنی مذاکرے میں رکنے کی بھی ہے اور روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. آپ بھی ہوں گے نا, مل جل کے انشاءاللہ چلائیں گے انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا. آپ ہوں گے نگران شورا انشاءاللہ ساتھ دیں گے, آج تو خاص کر کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. لبیک. اب بس پھر کیا ہے, تم ہو تو خوف کیا. میری بھی نیت میرے سے بھی صحیح بات ہے, یہ میری خوراک ہے سر, اللہ نے اچھی خوراک دی ہے مجھے, اس کے بغیر مزہ نہیں آتا میرے کو بھی, اللہ یہ خوراک بس میری برقرار رکھے, گناہوں بھرے سلسلوں کے بجائے بس یہ سلسلے آپ لوگ اچھے لگا کریں دین کی خدمت کے. آج گرین ٹاؤن برک کالونی ملیر اور ملیر کے اطراف کے اسلام بھائی بھی مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں. کچھ نظر آیا تھا شافعی کا بھی نت, یہ یہیں کیے یا کہیں باہر؟ یہ باہر کے. اچھا, یہ مدنی کابینہ اور پاک ترتوسی کابینہ. دعا آپ کرائیے گا, میں انشاءاللہ بیٹھوں گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم. لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ماشاءاللہ, ہمارے بڑے شہزادے بھی تشریف لا چکے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی خصوصی مدنی مذاکرے میں جلوہ فروز ہوں گے. انشاءاللہ سب مل کر انشاءاللہ. دو بار ہوئی نا تو تیرے تین ہو گئی بتا رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں, اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے, ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شاعر نشان ہمیں اس کا اجر عطا فرما, اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تب تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے بدر, شہدائے احد, کل مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم, امام اعظم غریب نواز, امام غزالی, امام اہل سنت, صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان, صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات, اور بالخصوص 10-11-12 یا 12-13-14 ربیع الاول کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے مسافرین, اے اللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے, ہماری نیکیوں کو قبول فرما, بلکہ کریم اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے. آمین. ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. آمین. دنیا اور آخرت کی خیر سلامتی ہمارا مقدر بنا. آمین. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما, ایمان کی سلامتی ملے نزا میں, قبر میں, حشر میں, اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما, بلا حساب ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے تمام متعلقین کی بھی بے حساب مغفرت فرما. بقیہ زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، مقروضوں کے قرض دور ہو جائیں. یا اللہ جو مدنی چرن کے ناظرین یہاں حاضرین اپنے دلوں میں مرادے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کا سکھ چین نصیب فرما. اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، آپس کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، محبتیں پیار الفتیں نصیب فرما. اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جشن ولادت میں خوب خوب نیک کام کرنے کی توفیق دے. جو بقیہ راتیں ہیں، بقیہ جو مبارک دن ہیں، بارہویں شریف کی رات ہے، دن ہے، بخیر و عافیت صحت تندرستی کے ساتھ ہمیں گزارنا نصیب کر دے. خوب درود و سلام کا ورد ہو، خوب خوشیاں ہوں، ہر قسم کی آفت و مصیبت سے محفوظ فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بر خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے. جس طرح یہ چاہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. مٹا میرے رنجو الم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشا ہو نہ کم یا کم یا الہی، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پر سید محتشم یا الہی، پے سید محتشم یا الہی، صدا کے لیے ہو جنازی خدا یا الہی. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدنی مذاکرے کے تحریری مدنی گلدستے یہ بھی مکتبۃ المدینہ جاری کرتا ہے. قسط نمبر 22 نظر کی کمزوری کے علاج اور اس کے اسباب وغیرہ پر مشتمل یہ مدنی مذاکرے کیا ہی تحریری مدنی گلدستہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اسے بھی ضرور حاصل فرمائیں. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام جی سہانی کھڑی چاند جی سوانی کھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساٹھ پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام غوث اعظم ایمان متقین کا غوث اعظم ایمان متقین کا جلوہ شان قدرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شافت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، انشاءاللہ عز و جل. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے نظر بد سے بچا، ان کو آباد رکھ، نظر بد سے بچا، ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، ان کے غم دور کر، خوب مست دور کر، آفتوں سے بچا، ان کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا، حاسدوں سے بچا، حاسدوں سے بچا.